بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. سورة فرقان کے شبہات پر رسالت باندې زیات او دغه سی په توحید باندې مخکې بیان شو. دې باب کې چې دا شبہات باب دی او دې دینا جوابونه ذکر کړي دا شبہات چې مخکې کړیو چو سا جواب مخ کے بیان شو. ہم ارسلنا قبلک من المرسلین دیدے کہ بل نوی شبہ و سرمر گرکڑا چو منگتا دی ملائک راشی یا منگ دی خبل رب ہوئینو مدر طول جواب یہ اوکو اوگا جواب حقیقت کی زورن دا سخت او تخویف او خراوی دے وائی او کسان چی امید نساتی دا ملاقات زمونگا انہیں قیامت نمانی لولا انزل علینا الملائکتوں ولی ننازلی گی مونگ باندی ملائک او نرا ربنا اولی مونگا اخپل رب نوینو. آده یو قسم مطالبات تی مونگ بالی ایمان راولو چی ملائک راشی یا مونگا اخپل رب اوینو. لقد استکبرو فی انفسهم یقینن دی زان ډیر لویو غانو په خپل خیال کې پرې د خلکو په نظر کې خودي هیڅ شی نه دی. متکبر انسان په خپل خیال کې دی ځان ډیر لوی ښکاری چې موږ زموږه معمولی خلق نه یو. بیا څه به یو بنده خبره مانو دا لګی د الملائکتو سره نو ملائکو مطالبه وکړه د دې خپل ځان ډیر لوی ګڼي نو زګه فاتو توان کبیر سرکشی وکړه سرکشی لویا چې مطالبه وکړه د رؤیت د لیدو د خپل رب دې سرکشی شو ډیر. نو دا خو الزامي جوابونه چې ګوره په دین کې عجزی پکاري او دولی لوی کوي او دین کې د الله عظمت ته د الله ادب دې او دې سرکشي کوي. نو دینه تحقیقی جواب ذکر کوي یوم يرون الملائکه لا بشرا يوم يذل المجرمين باورز باندې چې دې ویني ملائکه نبی هیڅ خوشحالی په دور د پاره د مجرمانو یوم الموت یا یوم القیامه ملای د ملائکه په لیدو کې خو خیر نشته. تاسو هم ته د ملائکه راشي ملائکه چې تاسو کله وینئ کنه هغه به د خوشحالی وخت نه وي لا بشرا. ويقولون اوديو پخپل چغي وي حجرا محجورا حرام شو په مونږ باندې جنت حرام یو معنا دي چې جنت پتمو او په خدای باندې کی ادي بچغي وي چې حجرا محجورا مونږ باندې جنت حرام شو په حرام والی تاکید زپاره ذکر کړل دي. وقدمنا الى ما عملوا من عمل من بقصدكم هغه عمل تا چې دی کړو من عملن هر قسم عمل جو هغه مالیو که بدنیو فجعلنا وهبا منصورا وبگرزو اغیل را دوڑا خورشوی عمل بے دوڑش قدمنا مانا عمدنا قصد طویلش توجو طویلش اللہ وی دی عمل تبزو گورمنا بدوڑش دا تحویب و غروید دی بیان کو اور پسید مومنان و خیستحال اصحاب الجنت یوم ایزن اگر جنتیان چی دی پا دورت باندی خیر مستقرن دیر بہتر دی پا زید و سیدو کی و احسن و مقیلن اور دیر خیست دی پا زید آرام کی اگر دنیا کی دیو سلی دی پاریو مستقری اگد آرام ایو دش غرمی خوب کولی دما اگر تا مقیل ہوئی جنت کې بوم داسي حضور چې مقیل قیلولی ته وي قیلوله په دنیا کې دلته د گرمي آرام ته وي که خوب ورسره یم او کنه یم او جنت کې و سره بالکل نه وي زګاری ته بوز کړو د نبی علیہ السلام نه جنت کې به خوبي نبی علیہ السلام وی النوم اخو الموت نوم خود مرگ رور دے کشر نسنگ چه مرگ نشتا نداسی خوبم نشتا اسی ارام بی او حکمت پک دا دی چه خوب زکا نشتا ری چه خوب که انسان محروم شی او جنت کې هم محروم والے نشتا الته به هر وخت انسان په نعمتونو کې په خوشحالو کې په دې کې وای مزو کې نو چې وځي نو هغه به فوت شي ځنه زکه خوب نشتالته و یوم تشقق السماء بالغمام او یاد کا چې وبچوي اسمان د وریځې د وجینا یو دا مطلب چې با سبب یې شي دمر وریز بشه په کثرت سره چې خلق ګوري نوې بچ اسمانو چا د ډېر کثرت توجه او دوی معنا د تشبیه ازل کې او بچو اسمان په شان د وریز دی دغه وریز چې په اسمان کې ګډ اورډي یو ځای بل ځای روانې کړه د اسمان باب نو دی په شانتی شي دی په یو حال نه بیا ونزل الملائکه تنزیلا او نازلول به شي ملائک دبرنا پورا په نازلې دو سره چې څوک به پاتې نشي بل اسمان روان شو نو ملائک کترالو الملک یوم اذن الحق للرحمن بادشاہی با پا دورت باندی یقینی شی وسم یقینی دا و دباد خلقو کنا دیر خو انکار کئی خو دنیا کی نسبتو نکی او وقت که بلچکل چاہتا نسبت نی اختیارات بصرف در رحمان بادشاہ شی وکان یومن علی الکافرین عسیران او شیبا د غروزو په کافرانو باندې ډیره سخته د قیامت سختی صرف په کافرو ده ځکه مقدم کړی دی علل کافرین عسیرن اوس د کافر حال بیانوي او مخکې سورې نور کې چې کوم ذکر شو والذی تولا کبره پیغمبر لوی دشمن هغه ته مراد دې داسې نور بډیر مخلوقې ښا چې ریبه حق سره پیغمبر سره سخت دښمنی کړی او دا سید حق پرستو سره په دنیا کې داغي حال و یوم یعض الظالم علی یدی او یاد کا چې چکونه ولګی ظالم سره په خپل لاسونو یقول او چغب ویا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا افسوس یا لیتنی افسوس د مالرا ولی نوم زو چنی ولی میوی د پیغمبر سره خپل لار توحید او سنت پسې وارمان کوي د پیغمبر لار خدا غوا کنا چې ما غسر لار نیولې غسر مې خپل تعلق ساتلې په بشي په حق باندې نو دې ارمانو کو په توحید او سنت پسې اوس نفرت کوي دا خپل بی دینین شرک او بدعت یا ویلتا لیتنی اے هلاکت مال را ولی نومز لم اتخذ فلانا خلیلا چنمی ونی ولی دی فلانی لرا دوستا نومی ام ناخلی دم ری بدی شی فلانی وطا وی خواه که غر سوک دی معلوم نده قرآن عام خبره کوي چې د چا په دنیا کې غلط دوستو نو قیامت کې به وای چې کاش چې ما د سره دوستی نه وکړې او ما د سره تعلق نه ساتلې هغه کار سو کې کړه د استادې کپیر یې که اسې دنیا یو مشر یې کاس او فلانن خلیلا دیر لوی نقصان را سره وکوي تبا کړی یو ولی لقد ولنی عن الذکر بعد ازیانی یقینا د خوځو گمراه کړي ما د قران نه پس دا وی چې قران راغلی او ما اورېدلو زمونږ زیتا زمونږ وطن ته مونږ کلی ته او بس دې مونږ ته په یو خپل لاړو کوم به په یو لار راتلو نو هغه به راته بند کړو په بل راتلو نو هغه به بند کړو دې مونږ کوم راکړی وینو وکانه شیطانو للانسان خذولا او یقینا دا شیطان دې دې انسان د پاره رسوا کوونکې سمره او شرما وې رسوا قیامت کې ولی د دنوم زکه اخلي دا ټول کارونه ددو دغه په اشاره باندې به خل خدا کارونه کول وسوسه به او تاجولي وقال الرسول يا ربي ابوي پیغمبر په قیامت کې چه زماربا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یقینا زما دي قوم نیولیو دي قران درا د ځان نبیرتا هغه خپل قوم لیدلو اخ نور نو خبر چی دا قران کم کم زه ته رسیدو پل قوم لیدلو عرب چاگی دا سے اکڑنو نزکا قوم یادی خوا اس کا غروس تو پاتشی ہوئے ہو دا نور دنیا لیدلو نو بیا بے قوم نی آدھو و دا قوم نمزک آخلی چاگتا نور علم نشتا صدق پل قوم چیز ما قوم دا یو غلطی اکڑا دیر غٹا چی قرآن دزان نبیرتاو نیو نوری گمراہی نی آدھی چ ظلمونه وکړل قتلونه وکړل دا دانه یادی صرف یو جرم چې زموږ قوم جرم یو دی صرف چې قران نه دی واستې په لاس کې ولې دې کې څه حکمت ده دا دی چې قران دی واغستو بس الله د ټولو ګناونو نه بچ کړي د دې قران په وجه باندې دا الله رب العزت یو حفاظت را لېګلې ده د انسان د پاره چې دې لاس ته واغستنه بس اوس به تعالی په خپل د وجنه بچ ساتي او محفوظ ساتي کته ډیر زړه کې غلط اراده او کې غلط کارونه خو دې به نه پریږي وتا او چې دا دې د لاس نه لری کو نو بس زبیا بیا شرک بوم کې بدعت بوم کې ظلم بوم کې جواره او شرابونه هر صبح کې نو زه کدا یو جرم یاد کو چې دې جامع دې د ټولو جرمونو د وجه نه دا ټول جرمونه شوي دي نیولې او زما دې قوم دې قران لره د ځان نبی ارته صرف دغه فریاد وکي پیغمبر خان خپل قوم نه نور فریادونه نه کوي چې خلق لګیا دي ابن کثیر دې دې کې د محجورن تفسیر کوي چې من هجرانی هی یو هجران دار چې دې قران پرې خودلېو نغه څنګه پرې خودلېو ولې خامخه کته وایي چې تلاوت یې چا کړو راغسته به ناس وته اوس دکړې مو یاد کړې مو تجوید کړې مو نه نغوی من هجرانه الغاء لغته والکلام تزاتلیا کله چې دې بیانول شي او خلق شور زوګ جوړ کی والغاو فيه خبرې جوړ کی مدار د هجران دی بل ومن هجرانی ترک الایمان به پدی باندې ایمان نه راول یقین نکول ومن هجرانی ترک تصدیقه وترک تدبره وتفهمه ومن هجرانی ترک العمل به والعدول عنه الى غيره من شعر او غناء او لهو او كلام او طريقة هذا كله من هجرانه داود قران هجران دا چې کله بیان لشي نو تشور جوړ کې بدر باندې لګي دا دې چې په دې یقین نه وي دا دې چې په دې باندې تصدیق نه کوي په دې کې فکر نه کوي سوچ نه کوي په دې باندې عمل نه کوي انور کتابونو ته توجه پیدا کړه والعذول عنه الى غيره نور کتابونو ته تابونه وایموي کاغه شعر یو کاغه سرودی یو کاغه له لعبی او یا چرته چا کلامی یا چرته طریقه چا جوړ کړی چې دا طریقه مې خوښه شو دا ټول من هجرانه مهجورا وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین تسلی ورکی چې دغه سي ته چې څنګه فریاد کئ نو دغه سي می ګرځولي وار یو پیغمبر د پاره دشمنان د مجرمانو خلقونه ولي پیغمبر به دعوت ورکاو او مجرمانو به خلق گمراه کاو لوی مقابله وا وکفا بربک هادیا و نصیرا کافی دے رب ستا ہدایت کو ان کے خلقو تا تا ہم داغا کار دے ستا کار ندے او مدد کو ان کے اللہ دخپل پیغمبران و مدد ہم کو او چا تحفہ و ہدایت ہم کو او مجرمان و اسیزان اکڑاو دا بل شبه دا قرآن پا تصدیق بانده. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة او ايضا كافران ومشركان ولنا نزل نقلش فزبان دا قرآن پا يوزل لگ لگ نازلیگی لگ لگ دا سنگ کتاب دی پیوزل ولی نازل نشو. نو جواب کذالک لنو ثبت به فؤادک دغسی لگ لگ نازلوم نجمن نجمن نازلوم یه صد پارا لنو ثبت به فؤادک چه مضبوط کو پدی سر استازلو ورتلنا وترتيلا امونګه لست دې دلرا په دامه دامه چولولو دلرا نو زه حکمت بیان کړو چې لګلګې زګنا دلوم چې دې شوبات تو ګوره چې څنګه شوبه پیدا کیږي حادثه پیدا کیږي دغې لپاره آیات نازلوما دغې جواب کیږي انو سب بی طبیف و عادت استاد زلو مضبوطی آده پارولی زلو پس پریشان کی پشو بها او چه جواب راشی نو زلو تا اتمینان حاصل شی او بلده چه تعلیم ده بکی چه ده قرآن عدب داده چه دیر پارام سر اوائی جدا جدا اوائی چه غیت ترتیلوی رتلنا و ترتیلا ولا یاتونک بمثل او دی بن راضی تا تا په یو اعتراض باندې په یو شبہ باندې الا جیناک بالحق مگر مونږ بارات لکو په جواب داږي چې حق جواب وي بالحق صحیح جواب وي داږي شبہ زالب کوي واحسن تفسیرا او خیستا تفسیر او بیان بم پکې ام با جوابی ام بور سر تفسیری و بیان بھئی ارسو مرا جوابون دا قرآن چیزی نوغم تغسی دی اللہ جوابو مکی ابی آور سر ورپسی وضاحتو مکی وضاحتو مکی ولی شبہ خو دا غیو نئی دا یو خو خلقو تا معلوم ہو چی بیکلا انور اللہ تا معلومی چی دی بادام وی دی بادام وی دا غی ټولو مخک مخک زاله او صفایو کی الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم هغه کسان چې راجم بکریشی په مخونو باندې جهنم ته اولایک شر مکان و اضل سبیلا دا خلق دې ډیر بد عمل والا او ډیر گمراه سیلارینا دا باب ذکر شو دویم چې د شبهاتو او دا غي جوابونه دریم باب ذکر کوي دلیل نقلی د انبیاءونه او دا اقوام او قومونو حال بیانوي او سره تسلی پیغمبر پاک له ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا مرکل موسی علیہ السلام دا کتاب په یوزل وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا امون مرګره کړو د دسر رور د هارون علیہ السلام امدادی دا ډیر مخکې چې کله هغه راته فرعون ته نو سوال وکړو چې وجعل لي وزیرا من اهلی او کتاب خوڑی رستوار کلیشوی دی آخو چکل فرعون حلاک شو ورک شو نبیاوالو کتاب ورکلیشو خواو که خو ترتیب نی کنا اسی خبری دوارا جمع کلی نعمتو نی ذکر کل چی کتابم ولو ورکلیو غرورم ور سرمرگر کلیو دیم داد دا پار وزیر دیو جن دی دوالو کې سمنافات نشته ده ځکه وزارت مدد امداد توي ظاهري والوزارتو لا تنافي النبوة فقد كان في زمان واحد نبيا انبياء يوزر بعضهم بعضا فيا وقت كيف داس پیغمبران راغلی دي چې بعضو بعضو بعضو امداد کو دیتا وزیر ویلی فقل نذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا وی مونگا چلال شهدوالا اغی قوم تا چی درو جن کلی دی آیاتو نظمم دا غٹ جرم دیکنه فدمرنا هم تدمیرا بس خبر اخلاس شوا لال دوالا فرعون تاوت دعوت پیش کو او ډیر وخت تیر شو منجام داشی چی حلاک مکلو پورا پا حلاکت سران او قوم دنو علیہ السلام هم مونگ حلاک کلی و کلی چی در اغجنی کل پیغمبران اغرقناهم غر کل مونگ دیلرا و جعلناهم لنناس آیا او هم گرزول ده خلق ده پار عبرت او تیار کلی ده مونگا ده دی ظالمان ده پار هم عذاب دردناک مکی والی آدی لیز ظالمین و عادا و سمودا او هلاک کړی موږ عادیان او سمودیان و اصحاب الرس او کو یو ال خلق چې موږ تنه یم عادیان دي شعیب علیہ السلام قوم او یا معلوم نه دي کو یو ال خلق چې په دې عذاب هلاک شو چې کوی په غاړه ناستو او الله کوی په کتروان کندي او رسول الله ابن کثیر وی الرس قریه بفلج الیمامته وهم بقیه سمود ایو قریه دا یو کله دی د یمامی په میانس کې او دا سمودیان نوې پاتشیو وقرونا بین ذالک کثیرا او پیړې په میان میان کې ډېرې وکولن ضربنا له الامثال علی او د پاره مونږ بیان کړیو مثالونه او دلیلونه دعوت عمر کړو د انبیایو په ذریعہ وکولن تبرنا تدبیرا او هر یو متباک او پورا په تبعای سره ولقد اتوا علی القريه التي يمطرت مطرصا او یقیناً دا عرب راغلی دی پاگی کلی باندی داگی پزمکا باندی چه باران پیشه و باران بد چه اغا قوم دلوت علیہ السلام اغا دی تا دیر نیز دیده کل جدی چرت پا سفر زی پاگی باندی زی رازی افلم یکونو یرونا نزی دمر نزی چه غیل را اوینی دا عبرت پا نظر سره چدا سوکو او ولې هلاک شوې دي بلکانو لیر جون نشورا بلکې د دې دا امید نشته چې بیا ژوند ژوند کیګو امید نشته چې بیا ژوندون کنا ځکه څه پروا پنه لري تسلی و زار او کا کله چې تاوینی ان یتخذونک الا هزوا ننی سی تعالی را مگر پټوکو اغټو قیدادی احاذ الذی ما صلی الله و رسولا دا غسړې دي چې را لېګلې ده الله تعالی را پیغمبر خی پیجنې خوته معلوم ده ولیکن ته استهزاء په جوان دی وی نو بیا وی ان کادا علی ظلنا عن الہتنا نزدیوا چیزی خو گمراه کلی وید خپلو آلیهاونا توک با سرکین استنو نبی علیہ السلام با تا خبر شورو کلا ناغل بے پزلکی داغی خپلو آلیهاونا شکو آچاو نسوک با دازو چی اللہ پی رحمو کنو مسلمانان بشو او څوک به داسو چې الله به هدایت اراده نه وکړي نو بس نو دا هغه کس دی چې دې ماته هم دعوت راکو نو زی خوړولې هم د خپل علی هو نه خان تاسو اثر را باندې کړو نو بیا چلو شو لولان صبرنا علی ان کنو دا خبر را چې مونږه صبر وکړو په خپل علی هو باندې کلک شو علمی دا چې صبر ستوي په خپل دین کله کېدل بس وي مونږه په خپل علی هو کلک شو نو مونږ ته نه بچو وصوفا يعلمون زرد چې پوي وبشي حين يرون العذاب کله چې ویني عذاب من اضل سبيلا چې ته گمراه یې کا گمراه څوک دې زیات گمراه دلارینا زمو تسلی پیغمبر پاک ته چې دې خلقو په ایمان راولو باندې زمره پریشانی مکوا ارا ایت من اتخذ الہ او هوا او ایت وینی اوستا خیال لیغا چاہتا چنی ولی دی خدای پل خواہش الہ او خدای و سرب ار وقت کی ورسر دی لکا الہ او هوا هوا او خواہش طبیعت تی انسان چس غواری ہوگا کئی دا مطلبی چې زه خدای د خپل فایش نفزه جوړ کړی دي چې مفسرین وی چې کانا رجل من العربی یعبد حجرا فیزار احسن منه ترکه نبذه و عبده دارب دا حالو چې وګټه به ځان لا خو هکړی و دا وی عبادت به کو کبار په سفر ته ځان سره به وړه وجدا غینه به خولی مونتا نه به ورذولو دی به دا وی عبادت شروع اتخذ الہ او هوا د طبیعت کار دی بس چې سي خوښی نو هغه ته خدای وي الله وی داس خلق دلی دلی چرتا من اتخذ الہ و هوا افا انت تکونو علی وکیلا عیشیبتو پدی باندی زموار تبا دتا ہدایت که داس انسان تا ام تحسبن اکثرهم یسمعون او یعقلون یا استادا گمان دے چگن اکثر خلق چی دی دی اوریدن کے و پویدن کی دی چې وتا ګوره کنا انسانان دي اور هر چاله الله خپل اندامونه پوره ورکړي په بدن باندې خروغ موټ چې ته وتا ګورن ته یې چر دا ډیرو خيار سره دا ډیره کلمن سره ساده ګمان دي دا خو انسانان ندي انهم الا کالانعام ندي دي مگر په شان در ډنګرو بل هم اضل سبیلا بلکی دی خو ډیر گمراه دی داغینا پا دین کے ذکر آغی خو دین نشتا خو جوان دے بس از دی خو دین دے کنا دیتے ننو دی خبارو ساروے اغف پل رب پی جندل دے فیم من چین اللہ یسبح بحمده شرک اینا دے کڑے دغه سه کاغار څه کوي بیا سره حساب کتاب نشته قیامت کې تپوست نشته دغه سه کاغار نه په نقصان زی ویني نه پوي کنه که فائدې نو ځان ول راسي که نقصان ځان ته نه بچ کوي اغه خپل مالک په خدمت کې عجز ولار دی ښه کار څه سره کوي ناغا عجز دی غاگ نکی ادی چی دی دی سرادور نعمتن اللہ نا فرمان دی سرکش دی کل انعام علم ترا سلورم باب او غي کې دلایل عقلي ابي اور پسې او صاحب اين ګوري تو الى ربك حکمت او قدرت تخپل رب ته الى صنع ربك کائنات ذکر کړي نګوري تو حکمت او قدرت تخپل رب ته كيف امد الذل څنګه وګت کړي دا سورې په دنیا کې صحدی نشته کنه كيف امد الذل چې څنګه وګت کړي دا سورې چنور نه راختلې ټول دنیا باندې سورې کنه اوی چا تا پتا نلگی انا چا پی جندو چی دا سوری دی ولو شا لجعلو ساکنا کدا اللہ خوخوی نو دغسی بے گردولی و همیشہ دا پارولار لکا سنگ چی نور لانو را خطلی و بس دے پا خپل حال باندې برقرار نا حرکتو نکا گیدل یاو پلا بل پلیس پکنو گنا دے ساکنو خوا اللہ ای کدما خوخوا انو بس دا سبو نور بنا را خوتو اللہ ای ار کار زما پہ ارادہ کی گی نماو لحرکت ورکا پس باندی سما جعلن الشمس علی دلیلا بیا ګرځول دې مونږه انور په دې باندې دلیل سور خلق کله په یند چې دا سور دې جنور راو خوته اله په یند ننور ته دلیل زکه وی کنه دلیل ستوي ما يلزم من العلم به العلم بشيء اخر چې کله ستا پاره باندې علم راشي مستاپ بل خبر علم راشد هغه د وژنه نو کله چې خلق نور ولید علم پیراغه نو سوره او پیجاند چې دا خو سوره او غلی پروتو مونږ څه پته و چې دې هم حرکت کوي او ګدی کې ولاندی کې کګی کې را کګی کې او بس دا څه غلی پروتو نو کنه لکه خلق قصه کوي چې څوک تلیو په سفر باندې سمندر په غاړه داسې یو ډپا غونتی ولي د خپلې کنه پاري باندې کې ناستو چولې بلکله چې په هوله اچې څنګه دی اور بلک کنا ناغزه ولټشن ټول دریاب ته هغه مېو مېو او بو کې راځه ښکارو دي ته دا پته نه و خو بس یو ډباو هله پته وای چې دا شا ګرم شو او وړید نو ټول ځاخره نو دې سوري مثال داسې او خلق وی چې دا خسور دی بس اجې نور راو هو ته نو بیا سور نه بیا باغ حال باندې نو په بزید ده تتبین الاشیاء دا څنګه دلیل دی دا خدای مقابل دی ځکه نور رڼا ده او سور تیار ده نن دا مقابله هم یو صفت دی چې په دې سره پیژندل کې دی شي کنه دا الله د خپل قدرت یو مثال ذکر کو د خپل وجود ابل ته دنیا د فنا چې خلق او تاسو یې چې دا دنیا دا د دنیا دا نور بنا راخیږي بیا وایس نه دا خو نور نه نه خطر نه زکه تاسو په آرام ګرځي را ګرځي او کچره قیامت شي کنه بیا ودا شي نه الله ای زما خو دا نو خوخه چې زه دې او درم زکه بیا به خلق نه پوي د پدی باندې انا مې پدی باندې دلیل راتو چې دا دنیا او فنا کیږي وکړه چې الله د سوري او درنا حال خلق ته هو نوس با دی علم راشی چه دین دنیا مثال دا سوری دی او دا قیامت مثال دا نور دی دا قیامت راتل دلیل دی پا دی باندی چه دنیا فنا کی گیم پل دیو بالمقابل دی کنا کور او بخنی او دیکی گیم لولا الشمس لم يعرف ان ذل شيء كنور نوي ريچا ودان پیجندو چې دا سوريم څه شي دي نوم بولوم نو ورته چې دا سوري دې ک حوزه کوم تنبی وی چې بزيد دها تتبين الاشياء پزيد سره سيزونه پیجندي شي شپار روز پیو بلو پی جندیشو اسمان او زمک پیو بلو پی جندیشو براو کتا صحت او مرض پیو بلو پی جندیشو درون او سپک او خوگ او تریخ او دا ټول ازداد دی ازداد سمع قبضنا او الینا قبضا یسیرا بیاو گورا چکل غرمشی کنا نصور نئی بیا نلائی مونگ ایران غالو خپل ځان تا خدا سیران غختل چی پا دم دمئی سوک پی پوئی گینا چی دا سور روان دے اس سوک نپوئی دا سور روان دے اوغی کی شک نشتا دے چی غرمشن بیا سور کم دے نلائی دغس دا دنیا روانا خدا سو پی نپوئی گینا پا دم دمئی روان دخوا قبضن یسیرا وهو الذي الله غزاد سے جعل لكم الليل لباسا پیدا کړی ستو د پاره شپه جامه پرده ونوم سباتن او خوب آرام او راحت وجعل النهار نشورا غرذولی دار روز د خریدو د کار کسب وهو الذي الله غزاد سے ارسل الرياح چرالیگی هواګانی بشرم بین یدی رحمتی خوش خبری مخک مخک در رحمت خپلنا چی باران برازی فاندلنا من السماء ایمان توهورا امونگا نازلو دا اسمان نوبا اغاو با توهورا چی ام پاکی دی ام پاکا ان کی دی اصلو بداری از مکا باندی چی ارسوم را دی استعمال اپدی ادا اسمانی او بودی دزمکی آسوک نشیس که لنحی بیم بلدتم میتن چه جونده کو پدی سراغ کلی وچو و نسقیهو مما خلقنا نعما و ناسی کسیرا او اسکو پدی او بولارا فاغا چا باندی چه مونگ پیدا کردی دی انعام ساروی اگی دیرس کی کنا زکی مخ کی کن واناسی او انسانان کسیران دیر اڈیر نسکی چدا دے کی تقسیم کو اڈیر انسانانی مویس کی تیوی زکاو کو چدا اسمان او بو اگا باز انسانان سکی او باز دا سشتا دے چی اگی تدا اسمان او بو نمیلاوی گی اغی سمندر او به صفاکی صفاکی او سکیه انور استعمالیم کئی تاسی ملکو نشتا کنا عربو کیوم اکثر نزکه اوی چی اناسیه کسی را دیر دی چی اغی داسمانی او بسکی عقلی دلیل ذکر کرده نور بسی ترغیب ذکر کئی قرآن تا چ څنګه می دنیا کې دا وب خلق ته رسول دي چې بغیر دا غې نه ژوند نو ځکه قسم او تدا قرآن رسول دي وګورو بس کی قرآن نزدک کوي ولقد صرفنا بینهم یقینا مونږ چلولې دي دا قرآن د دې پامینس کې دا یو معنا ده لیذکروا چې دا خلق ته عبرت واخلي فابا اکثر الناس نو اکثر خلق خو عبرت وانه غستو اغی مونگا نپوئی گو پدی بانده انکاریو کو الا کفوراً پا کفر پوئی گی وایا پدی نپوئی گی دا کفر کارونا تا دیر خمالون دی خلقو تا چلو نخواه اپدی نپوئی گی دے مانا دا کچ زمیر راجیشی و بوتا ولقد صرفنا و بینهم او ما دا و بو گرزولی و چلولی دی خلقو تا دا خلقو پا مینز کیم پا نهرونو سرا و پا چینو سرا پا پیپونو بانده صرفنا ولی لیتذکرو چیدی دا اللہ دے نعمتنا عبرت واخلی اکثر خلق انکار کی مگر کفوراً شکر نہ ادا کی کفر کی ناشکری کی فلو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا فلا تطع الکافرین وجاهدهم بجهاد کبیر څنګه جمعہ کی ترغیب قرآن تن دلتا ترغیب پیغمبر رسالت تا ذکر کی او اشارہ کی دیتا چې داستانو قوت میم په دنیا کې عام کو هر چاته مې ورساو لکه دا وبو چې مې ارزه ته رسولي دي او ولي خلقو یې چې ګور نور پیغمبران نه راتلو او دا یو یې راولېګ ټولې دنیا ده پاره الله یې زغم زما قدرتو دا ما کولی شو چې هر کلی تا هر ملک ته هر علاقې ته می جدا جدا پیغمبر لېګلې وې نو ولې می دا سونه کړل ځکه می ونه کړل چې ما ستا شان خلق ته خو چې دې پیغمبر شان ډیر لوی دی از د په وخت کې بل نه برداشت کوم نشم را لېګلې ولې بیا واده په مرتبه کې کسر راشي ولو شئنا کزمونگا اراده وی لبعثنا نمونگ بخام خارا لیگلیو فی کل قریت پہر خار کی نظیرن پیغمبر خدا سے امن اکڑو تو اندر طول دنیا دے پارا پیغمبر کلی پدی سرستا شان دیرو چت شو فلا تتعیل کافرین تو کافران ارسوی خداوی خبر وانمانی خوا ممن خبر از کافرانو چه انکار کئی وجاہدهم بی جہادن کبیر او جہاد کوا پدی قرآن سرا دا دیر لوی جہاد دی پلی مکہ کی خو جہاد نو بدا توری کنا نبی ہی ایزکا ہوئی چلن بی جہاد پا قرآن سرا دی ایزکا دی اثر زیاد تی پا خلقو فساد پا گنشتا دے جنگ جگڑا تو وینی توید پا گنشتا دے او پا امن سر خبر رسی خلقو تا دا دیتا جہادی کبیر ویلی نو او کم حدیث چی خلقو مشور کرے ہو چو نبی علیہ السلام راگے دا جہاد نواپس نوی چر جانا من الجہاد اصغری الی الجهاد الاکبر مونږ د وړو کې jihad نه واپس شو لوی jihad انا لوی jihad څه دی دا یو نقصان نه چې قران کوم خلقو کې نه نه بس هغه په حدیثوم نه پويږي لوی jihad یې دغه ته ویلې چې د نفس سره مقابله او نفس سره څنګه و دې ته کوم دی کې jihad ویل شي د نفس سره مقابله نه احادیث خو کمزور دي او بیا هم کس علاج ملاج وشي نو معنی دغه دغه پیغمبر به واپس چنو سجهاد به کو په قران سره دیتې جهاد اکبر ویلي کبیر ویلي نو بیا د آیات او د حدیث میان کې سم منافات نشته فهو الذي دليل عقلي الله ذات ته مرج البحرین چروان کړي دوان دریابونه هاذا عذبن فرات دا یو خوګ دی خالص فهاذا ملح اجاج او دا بل تریخ دی مالګین دا دوار دریابونه به یې همیشه د پارت میاږي دا دوه دریابونه د حق او د باطل یو دریاب دی د مؤمنانو او موحدینو خواګه خواګه دی او بل دریاب دی د مشرکینو او بدعتیانو تارخه تارخه دی دا خو بس کیږي نه چې ګن د جهاد سلسله موقوف شي نه که څوک یې دا څنګه پیژندې شي وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا پیدا کړې پمیند دي دوالو کې او پرده خدا سي معمولي پرده خو نه ده حجرا محجورا بندې ډېر مضبوط اته يم زينه پیژنما تزړونو جداوال څنګه دغه دریاب کې الله دا سينه پیدا کړې ده یو پلس پینیو بو خوګیو بو بل پل خړیو بو ترخیو بو دغه سي د دیمین کې هم الله پرده پیدا کړی کنه حجر محجورا او هو الذی الله ذات خلق من الماء بشرا پیدا کړی د یو قسم ابو نا خاسته بندا وجعله نسبا وسحرا مزیم یو کړی نه دی ګرځولې دی خوند نسب تخپل ولای او د سخرګنې دو قسم خپل ولی ول پیدا کړی ده نسب یې د مور او پلار دی دا یو خپل ولی ده او سحر یې سخرګنی ده چې کوم ځای کې رشتہ کړی ده د وړ قوم خپل کړی فجالو نسب او سحر دمر عزت ول ور کړی وکان ربک قدیرا او ستا رب قدرت والا دے پار سبان دے خواہ اسمر دلیلی اچھی ذکر کل طول پا وحدانیت باندے او طول پا خپل وجود باندے چیزا یوی اما انور طول گورنو جوڑے جوڑے دی ہر شے جوڑے جوڑے دی دا دلیل دے اللہ پا وحدانیت باندے دلیل ذکر کل نزجر ویعبدون من دون الله عبادت کی دا مشرکان بغیر د الله نه مالا ينفعهم ولا يضرهم چنه ولا سفید ور کول شي انه ولا نقصان ور کول شي نفع او نقصان دغی په لاس کې نشتا وکانا الکافر علی ربه ظهیرا زمانی او زیدا کافر انسان په خپل رب باندې دشمنانو له امداد ورکوونکو وروتا علی ربه دغه په مقابله کې شیطان سره ولار دی او غل امداد ورکوي ظهیر دی ظهیر معاون ته ویل شي نو زیدا چا معاون دی در رب سره خو اتفاق نشته ځکه علا راغله په مقابله د خپل رب کې معاونت کې دشمنانو سره شیطان سره ظاهرن دمانه او دویم دا کافر انسان خپل رب ته شاکونکې رب ته شاکړی دا او دنیا ته مخکړی دا بداسه روان دي چې محجورن چې څنګه شي وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا موږ نه لېګلې ته دنیا ته مگر خوشخبری ورکوونکې او يرونکې قل ما اسالكم عليه من اجر او دې ته وایا چې سوالم نه نغړم تاسو نه په دې خپل بیان باندې په دعوت باندې او په قران باندې سمزدوري او اجر نو سوالم الا من شاء مگر دې لپاره راغلې ما دا مطالبه کوم چې دا هغه چا چې خوښ شي د زور شي نه دي زور نکوم ما معنا من المتکلفین دا خوخه خبره ده هغه څوک چې خوښي ايت تخذ الى ربي سبيلا چني سي خپل رب تلار او نفل يتخذو سو کو سره جواب راو باسه ولي کو سوګدا سي کنا او شوق کیږي چې خپل رب سره تعلق او محبت پیدا کړي مزر اغلی ملار و تخیمه یو دا معنا دیگه با تقدیر تاجر ادویم الا من شا ان یتخذ الى ربی سبیلا هم اگر اغسوک چه خوخیشی نو اذینی سیخ پل رب سرالان امیشه دا شا مفعول محذوفی امیشه دا پا ولی دغه د ارستو جمله په اړه دلیلی کنه ولو شاء لهداکم اجمعین سمعنا ان لو شاء الهدایتا لهداکم اجمعین ارستو جمله تبغوري نو الا من شاء ان يتخذ الى ربي سبيلا الا من شاء الاتخاذ نو ان یتخذ الى ربی سبیل کده چا دا خواهی چه خپل رب سره تعلق پیدا کئی نو دینی سی خپل رب تلار زدہ مطالبہ کوم دا مطالبہ دا معنی دا الا من شاء خواه حدیث نداویلیو چه گورا الا من شاء کی اجازتو که کنا چه اجر پی اخلے استثناء شو چې نو غواړم استاد زنا په دې باندې اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربي سبيلا مگر هغه څوک چې نسی خپل رب تلار نو اخلي دې په دې باندې اجر د دې مطلب شو هغه غي سره خپل مستثنا ذکر کړی دا کنه مستثنا مستثنا ته حاجت نشته او دا هغه سيادت لکه سوره شورا کې براشي چلا اسألكم عليه اجرا الا المودت في القربان نغوانم نور سنغوانم خدا غوانم چې الله سره محبت پیدا کړي الله تزان نزدیک دی دا غوانم چې څوک په رب تلار نسی ناغینه مطالبه کوم غیظ پر راغلی ما وتوکل علی الحی الذی او تو توکل کوا پا غزات باندی لا یموتو چه موت پی نرازی او اغا خلق پریده چه پا غی موت رازی اغید اعتماد نده پا غزات باندی اعتماد کوا الحی القیوم و سب بحمدی و تسبیح ویا پا حمد اللہ سران یعنی توحید بیان و رد شرک کوا فبحمده و قرآن سره ځکه طریقه د توحید د قرآن طریقه ده کنه وکفا به بذنوب عبادی خبیرا او پوره دی الله په ګناونو د بندیان خپل باندې خبردار الذی غزات ته خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمان او زمکه او ما بینهما او سج په میند دواړو کې دی په ستت ایامن په انداز د شپه ګرځي کې ثم استوى على العرش او بیا الله استوا کړی دا پارش باندې الرحمن ډیر مهربان دی فاسأل بی خبيرا دو معنی نو که ستاسو ضرورت او جتی نو سوال کوا کنه د الله نه فاسأل به سوال کوا د الله نه ولی خبیرن زکه چا خبردار دستا په حال باندې بل چا نه سوال مکو بل څوک خبر دستانه چې تاسو حاجت ته ضرورت ته دا خو یو الله دې خبردار چان اذه معنا دلته به بیا په دعن معنا پیدا کی ها یعنی فسأل عنه دلته نه سوال کوا زکه چې خبردار او دوی معنا فسأل به کته د الله په حق کې پورا علم نه لري کنه الله باندې پورا علم نه وي نفس ال به خبيران تپوس کوا په حق د دکی د خبردار نه عالم نه خبير معنا سو د عالم نه عالم نه تپوس کوا د الله په حق کې حسابت د الله ټول صفاتونه ټول قدرتونه حکمتونه باندې وړي پو کی کنه پیدا قیل لو مسجدو للرحمن کله چې ویل شي دي مشرکان او تا چې سجده وکړي رحمان ذات تام بل څوک لایق د سجده نه دی سجده سمانا کله ایمان راوړای سجده خو لکه چې ایمان راوړی تا قالو نوای دی په جواب کې عمر رحمان څوک دی رحمان مو کنه پیژنو ځکه عربو با الله په نومونو کې الله پیژندو الله او رحمان هغه نه پیژندو پیغمبر ته وی چې موږ رحمان نه پیژنو رحمان خدا دې امامه کې او پیدا شوه دي هغه داوود پیغمبر یې کړی دا رحمان ولی امامه یادې ان نسجدو لما تأمرنا اي موږ به سجده کوو چاته چې تمون ته امر کړي وزادهم نفورا او زیادتی اکو دیتا تیختا و نفرت دی دعوت و تا نفرت زیاد کو تبارک اللذی جعل فی السماع بروجا برکت والا دی آغازات چی پیدا کری دی پاسمان کی غٹ غٹ ستوری بروجا ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ الکواکب العظام یہ الکواکب العظام امام رازی اموی مجاہد اموی یہ الکواکب العظام تغزی سعید بن جبیر اموی ابو صالح حسن بصری قطعت ابن دعامہ طولوی چی الکواکب العظام ولی ظهور معنا دا استوری خکاری مخلوق تبل غسن خکاری و جعل فی آسر آجم و قمرم منیرا پیدا کلی پدی اسمان کی او چراغ او سپوگمی رناک ان کی و هو اللذی اللہ غزات سے جعل اللیل و النهار خلفتا گرز ولی دی دا شپارد پیو بل پسیم چیو لرشی نو بل راشی بل لرشن دیتا خلیفہ ہوئی کنا خلپتن یو بل پسی لیمان آراد آئین ازدک کرا داد آغا چاہت پارا چیرا دلری چی عبرت حاصل کی او آراد شکورا یا اراد دلری چی تابداریو کی آئین ازدک کرا دلیل سر لگی ولی عبرت حاصلول علم ازدکول دا خود دروازه کار دے کنا او شکورن اللہ تو دری دل دا خود نعمتنو شکریا دا کول اگا خود شپا دا کنا دار چا خوخا دا دا دوارا دے انسان دا پارا اللہ پیدا کلی سہولت تے او حدیث کرا غلیو چے خل پتا نیو تا زکویلی دی یو بنده دی چې داغه نه د شپې خپل وظیفه پاتې شي چې مونږ کوي ک ذکر کوي تلاوت کوي همونز کوي پاتې شي نو دروازې دی او کی دا داغه خلیفہ دی کنه نبی له سلام صحابه کرام دا عادتو چې د شپې هغه ورد به پاتې شو تهجد نو بیا به دروازې په دې وخت کې دا ته نه وبجونه تر دول سپوري دې وخت کې به بیا راګرځاو پای باز الرحمن الذين اوصاف د مؤمنانو اوصاف د عباد الرحمن سوار له سپوري بنديان د رحمان هغه کسان دي يمشون على الارض هونن لومبه صفات یې زده چې ګرځي پزمک باندې پاجزه سران کم ګرځیدل چې د سنت طریقې دي دغه طریقه باندې ګرځي او نن په جزې سره د لومبه صفات ته او د دین د دې حق پرستی معلومیږي د انسان چې د ګرځیدونه به ته پته ولګي چې د ګرځیدل د باطل پرستو په شان ته نه دي ولی باطل پرست څنګه ګرځي او ټول لار نیولی ساٹ پټ سړکی او ټول کله دی غاړی تا کله ای غاړی تا سیده لار باندې نزی بلدار چې پارٹی پرانستی ز سپلو ز او راکې جوړ پسی بلدای چې سینې ښکار کړی او بلدار چې اوازونه صحابن فی الاسواق اوازونه شور زوګ یو تا کنزل کړي بل تا کنزل ته داوی حال اته مومنانو شاندار هاونه دې کې هر سره سره کته ولر زمکه ته د تعجز وی د نبی اسلام د عادتو او خپې نه راخ کلوچت قدم اغستل چې دړي خونه کې خلکو ته کنه وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا او کله چې دی چیر کوي دي سره جاهلان خلق دي د جاهلانو سرکار نه ساتي فغین پری دي چیر و سره کوي تنگي اي او به فیدی خبري کوي بکواس کوي قالوا سلامًا نوائی دی داغی پا جواب کیم دو معنی دی قولا صدیدا درست خبرا قولا صدیدا درست خبرا کمزور خبرا نا جویم جویم نا کارا خبرا که غیر قسم وی کنا چی گولا دا جاهلانی کنا وی داری دا اولیاء و دشمنان دی او نتواتا سما خبر کئی چه دا اولیاء و دشمن خو کافری او تا اولیاء چاہتا وی دی بیا پا دین پوئی گی پیرا خلق دا اولیاء اولیاء کئی نو قول صدید و ٹیٹ خبرہ دیتا ہوئی ادویم مانا قالو سلاما در تسلم ندے وائیدی چیز منگا استاد خبر و حق نشتا سلاما علیک سنچ ابراہیم علیہ السلام ویلیو کنا چیز منگا استاد خبر و حق نشتا براعت تن امراد دے والذین آکسان یبیتون لربیم چشپی تیری اخپل رب لران پبیدار ایسرا سجدن و قیامن سجدی کو ان کی ادریدن کی اللہ تا دا غیدہ مطلب نہیں ہے حدیث کے راضی چیو سڑی ماسخوتن من دجا میں سروکا دسار من دجا میں سروکا ندتا امیلی چی یبیتون لربیم سجدن و قیامن تا ٹول شپی وقتو ندی کنخا اچی بیا سوک پاکی ادری دو یو دو رکاتے اکلو سلور رکاتے اکلو ندا پا اغا یادی حدیتا امجد نشتا اکدو رکاتون لکدو پیغمبر نا بس چلان صورتون اصد لدر دیغا پاکی ہوایا وشپا بیدارکا چپاگی خلقو کشمار شید والذین آکسان دی یقولونا چی بیاوائی پا دعا کی چی منزو کنو دعا با کئی کنا تخت بنا دعا با کئی او دا بوائی پا دعا کی دی پا خبر ازان نپو کئی نو استاز تا گوری استاز تا ولی گوری زګه دې دعا نه انکار کوي کنه چې ته استاد تګوره هوتا دعا نه نکړه کنه ها بیا وې دعا نکړه دعا هوتا نکړه ته دا غنه څه خبره دعا هټو لوکړه په جمع باندې کړه جمع دعا وینوا خوش وا ته په ونه شوې تا په خپل نوې په منځ کې چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنتا او فی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ته جمع دعا وشو ولي کار څومره خلق کو 200 کدري 100 ټول دغه یو دعا وکړه بل پکې نه و په یو وخت کې وکړه دې ته جمع دعا داشتا او چې کله سلام وګرځیدو استادان لکار دی امام ځان لکار دی او دعا په خپل نه کوي او بیا بدنامه استاد نوې چې دا دعا کوي ډیره وګړه دعا کوي غواړي تختما نوې دی په دعا کې ربنا صرفنا عذاب جهنم اے رب لری کې واळे زمونږ نه عذاب ته جهنم ان عذاب کان غراما بشک عذاب ته جهنم ډیر سخت دی غریم غرام د غریم نه دی غریم قرضداري ته وي قرضدار خوځي بیا څه ور قرض نی ور کړې پروتی کنه جهنم د چانه بیا خوځي نه ها ان سات مستقر و مقام بشکدا جهنم ډیر بد دی ډیر ناکار ځای دی مستقر و مقام د جنتیانو مقابله کې وي کنه الته ذکر شو کنه چې مستقر او مقیلا واحسن مقیلا اغیل خود وزینو کنه یو د همیشه اوسېدو بل غرمې د پاره دلل د آرام د پاره مزل ته وی چې جهنم کې مستقر دی که مقیل دی ځوان ناکار دی ښا زید اوسېدو داغه او زید آرام داغه والذین وکسان دی ځان فقو کله چې خرج کوي او مال لګي لم یصرفو نو اسراف نه کوي بے ځای نه لګي ولم یقترو او نه بخل کوي او قطر قطور بخل بخل زمانہ چې پیسې ولګولا دا نه چې نه لګولې وی لګول خو بے ځای تا قطور شو او اسراف لم یصرفو او اسراف د حد نه زیاته یا قطور هغه ته وی چې بالکل نه لګی نه په خزې کې نه په بد ځای کې وکانه انسان قطورا کنجوس هغه ته ویل شي او اسراف هغه ته وی چې وی لګی خو بے ځای وکانه بین ذالک قواما او په میند دې دوالو کې اولان درمیانه نہ بخل کوي او نه اسراف کوي دا دواړه حرام او سخاوت چې وته وي جوړو نو هغه جایز او په مین دواړو کې ده کنه ولذینا کسان دی لا يدعون مع الله الان اخر چې نه را مدد کوي د الله سره مددگار بل شرک نه کوي ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او قتل نکی داغی نفسو چه حرام کرده اللہ قتل داغو مگر په حق ده اسلام آخو اسلام کی راغلی ده ولای زنون او زنا نکی ومن یفعل ذالکا او غصوک چه دا کارو نیوکڑو تا چه مخ کی بیان شو غیر اللہ تاوازو که شرک قتل ده نفسو دا یلقا اسامن ملاقات بو کی د ګنا سره د ګنا سره د ګنا د سزا سره اصل په سامانه ځکه وي چې څنګه دې دا خیالو کې چې ما سره زیاتې و شو نه دا واستاره ګنا دي چې ته سکی یذاب لول عذاب یوم القیامت د چن وکړی شي د زده پار عذاب پر د قیامت باندې ځکه چې جرمونه زیاتو کنه ويخلد فيه مهانا هميشه پاتشي په دې جهنم کې چتخ کته ولاړ شینو فيه ډېر رسوا ته زکه وی چې شرک و سره ده کنخا ذکر خلود ذکر کو ذالکا که ده طول تا اشاره ده الا من تابا و آمنا و عملا عملا صالحا مگر اغسو که چه توبه استواد شرک نم ایمان راوڑه پا اللہ بانده عمل کرده و عمل صالح اولائی که یبدل اللہ سیاتهم حسنات پس دغا حلق ده چه اللہ بدل کی دی لرام اغا گناهونا پنیکو سرام بدل بکی اللہ دی لرام بدل اولیاء و حقیقت تے اغا چه حدیث کی رازی چه اللہ بہر یو بندہ سر زان لا مناجات کئی رانز دے کئی بیزان دے سر او بیا با تا گناہو نشماری چه دادی کڑی دی دادی کڑی دی دادی کڑی شماری باو ادو بسر کتا کڑی اللہ با تا ہوئی چه دامی دل پنیکو بدل کلو اجسا دی کڑیو نو دی پی عوض کتا لما حجرون و ثوابو نظر کرو دی با بیاوی چی اللہ نور مشتے نیو حقیقت بدلی دل دی دا مانا سیئات و حسنات ادو ام دادی چی پا دنیا کی دادو عمل بدل شی دادو اخلاق بدل شی دادو عقیدہ بدل شی دادو رویہ و نظریہ بدل شی نمخ کې وته مشرک ویل شي نو څه ته موحد ویل شي مخ کې وته بدعتي ویل شي نو څه ته صالح ویل شي او نمونه جدا شو بالکل بدل شو ها سیئات حسنات مخ کې بیمال لګاو نه اسراف به کو بخل به کو او جود او صحا کوي مخ کې په خپل پروګرامونو کې شیطانی کارونه کول دنگا دنگا سرو دوناو دا بے کول اوز پا خپل خاده او غم کې دو دین پروگرام کئی بیانو نبگی کئی توحید سنت باندی علماء راولی خلق نوی دا سر بدل شو دے مانا حسنات دو سیاتو بزے باندی حسنات را لن وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخشش کون کے مہربان اگر سوک چی توبہ و باسی و عمل کئی صالح فینہو یتوبو الاللہ مطابا نو یقیناً چی دو روجو اکڑا اللہ تا پورا روجو کول توبہ قبولش وکنا اگر کسان دی الہی شہدو نزورا چی حاضرین کئی مجلس دا دروغ تا مجلسونو دا شرک تا مجلسونو دا شیطانو تا دیتا حاضرین کئی ستې نمراد دي نو قرطبي وي چې يدخل فيه اعياد المشركين المشركان واخترونه جشنونه ومجالس الفساق اذ فاسقان وفاجران ومجلسونه چې غيکم نارو آکی پکې او عكرمام داسو عن عكرمه لعب كان في الجاهليه يسمى بالزور دا وی په جاهلیت کې اولوبه هغه ته به زور وی کنه دا بیا عالمي دا غي ده پاره عمره تندل تعام دي چې دا سه مجلسونو ته حاضري په خوا به ته حاضري ده کنه فاذا مروا باللغو مروا كراما کله چې تیریږي په داسې کوم راهو باندې نو تیریگی دیر عزتمن دیر پا عزت سرم سمطلب شرکت پاکی نکی ناستا پاکی نکی بلکه زر تیر شی او بس پناو والی او دعاو کی چی اللہ ما دینو سر تیر دل پا عزت سردادی اگر که خلق وطوی گروی سلامی اومنکو دل ازان تا ملاوی سلامی اومنکو دیو پچا سلام ناچی منگوی پا کافر و سلام ناچو سلام خو دعا دا دعا خو آر چاہتا نکی گی والذین او کسان دی اذا ذکروا بآیات ربهم کله چې دی ته بیان وکړی شي په قران سره پایتون در رب سره بیان کیږي لم یخروا علی ثم عمیانا نن تیری کی پاغه باندې کانو اوراند لم یخروا ګوره خرور شته دی څنګه بنی اسرائیل کی ویلو چې یخرون للاذقان یخرون صفت پګشته وسنګه خرور ثم وامیانن دانشتا او دا قاعده چې نفی متوجیهی او کلام ته هم مقیدی په قید هغه قید ته متوجی کیږي ها او اصل کلام ته نه متوجی کیږي نو لم سنفی کوي ثم وامیانن او کاناولاند ندی بلکې ډیر پاجه زې سره هغه تکینی اوریه او شوق سره سو پورنی ختم شوه آخر داوانا ناغی پوری ناستی او اوری ایکنا دا عباد الرحمن دی والذین آوکسان دی یقولونا چوائی پا دعا کی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آیون بلی بیاننے اوری دکن ای کی خوار قسمی ترغیبات پکی نویوی چه ای ربا او بخی مونگتا او راکی مونگ لازخ پلو ازواجونا بی بیاننا و ذریاتنا دا اولادنا قررت آیونن یخوال دسترگو او چه دا سنگ دی استاد بیانو کو کنا استاد بیانو کو کنا او آیات ہوئی چه یا ایو اللذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا فضیه زبردست بیانو نو دوم خپل اولاد تا خپل کور تا فکر اوش پیدا شکنه اسوالیو کو چه اللہ زمونگ دا اہل و عیالو زمونگ دا پار دستر کو یخوالی کی او چه دا سی عملو نکی چه مونگ پاگی سر خخ کارو امونگ لبیا تدی دنیا نا پل پکار رازی یخوال استرگو دیتا ہوئی کنا او فسرین داوی اذا رأیت ولدکا یکتب الفقہ کل چک پل اولاد اوی نی چه سبق لکی دا یخوال استرگو دی یکتب الفقہ اٹول فقہ دخا یا وینې په خپل کور کې وینې چې لور شي په مانځو لاړی سبق وې نو دا د سترګو یا خواله اولاد وجعلنا للمتقین اماما اوګر زمونږه د داسې پاکو خلقو مشران یا لازمونږه مقتدیان چې سي متقیان کنه چې دا غي مشرانو ولې د بدعتیانو امام یې کنه یاره کله هغه د ژوند خبر شوې د لری نه ته مګورې چې نږدې ورشه کنه او دا هغه د غلامه ژوند ولې ته محتاج دې کنه یا به خریسو دا ډېر د ذلت ژوند دی ښا طالبان و یو ولتوی امامتی تور بلا دا گرفتار بشی طالب خوار بشی دا به زان دا دغه جو تور بلا دا کنه ها د امامان نه تپوسو کینو چری ګور اسیز د کړه کړی دا عمل پینشی کولې او نو سویل شي توبه ویناج د کول شي او حلال او حرام نشي بیانولې څګه هغه مقتدیان ټول حرامي ابي ذا حلال او حرام پته نه پويږي مدا سوال کوي چې الله ما داسې خلق امام کې چې هغه موحدین هي هغه متقیانی چې زما هم جون خي دا غيم جون خي هغه زما قدر کې زدا غي قدر کومه للمتقین اماما. نسوک دا معنی کی ظاہر کی جسنگ دا ادوی معنی حضرت مجاہد او زجاجم کی چلی المتقین اماما یا اللہ زمونگ امامان متقیان کی معنی چی زمونگ مشران متقیان شی نو امامان نے امام معنی ندا وستی ذکر دادر اما یا امو ندے امام او دیخ پل معنی اقتداء دا نو گرز مشران زمونگ دا سی یقتدا بهم چی باقی بس اقتداء کولی شی نو بیا اولتا معنی شوانو او دا هم بهتره چې الله زموږ مشران نیکان کې او مشران متقیان کې ټول خلق به خوشي کنه اولایک دا کسان چې یجزون الغرفتان وربکلی شې دی په جنت کې بالا خانی اوچت بالا خانی غرفه مګه ته وی صورت کې زکه تیر شو چه و احسن و مقیلا دا ارام دا غرمی زیداد غرفا دیل و ورکلیش بدلی پا جنت کی بالا خانی بی ماسو بروم زکا چه دی سبر کلیو پا دین بانده کلک شویو و یلقون فیا تحییتا و سلاما اور بکلیش دیتا پا جنت کی دا ملائکو طرفنا تحییه تحفی چه سلام دی مبارکی او سلام دا بول اور کولشی دا هر طرف نبرازی خالدین فی ہمیشہ وی پدی کے حسنت مستقر و مقاما دیر خیست دے دا جنت دا پار دو سیدو او دا پار دا ارام قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاوکم وای دیتا چسکار دے دا رب زمان چتاسو العذاب در کئی ما یعبو بکم ربی سکار دی ضرب زمان چتاسو العذاب در کئی لولا دعاوکم کچر نوی دا بلن استاسو اللہ لرانو بیا بے عذاب در کڑیو وکلی چتاسو آواز کوئی اللہ تا نو بیا اللہ عذاب ندر کئی او دویم ما یعبأ بكم ربی اس پروانه ساتي تاسو باندې رب زما اس حجت یې تاسو ته نشته دي ساجت یې تاسو ته ها لولا دعاؤکم دو معنی ذل تبیا یا اضافت مفعول تا معنا وداش کچر نوې دعوت د الله تاسو ته د دې پاره ژوندۍ دنیا کې پریخي چیغه تاسو له دعوت درکئ دعوت له پریخي نور د الله سره کار تاسو باندې سو بیګارونه خو در باندې نه کوي اذم چې فاعل تشي لولا دعاوکم اياه کجر تاسو الله ته چغینواله نو هلا کړی به وي ها بد پدک وځي پریخي چې کله مصیبت راشي تاسو باندې نظر الله ته چغی کئ لولا دعاوکم اياه فقد كذبتم يقينا تذروا جن کو قران فسوف يكون لزاما نظر د چ عذاب با پتا سو پور لازم شي دعوت یې درکو نو تاسو درو جن کو نو بخامخه عذاب راځي سوره شعراء په نزول کې بس د سوره ابراهيم نه ده سوره واقعانا او دعوی دا تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان دا سورہ طہٰ سنگا غیق چی واقعاو دا موسیٰ علیہ السلام نو دیکی دا وہ انبیاء واقعات بیانی تسلی دا پار صرف امناسبت مخ کی سرداد چی مخ کی شبہات ذکر شو سورہ فرقان کی نو دیکی تسلی دا پیغمبر لچل علک باغ و نفسکا زور غم مکاو پا دی باندی دیم داو چل ترد شرک فی البرکات تبارک اللذی دریزلے دا دعوی ذکر کلیوان دې صورت کې په هغه زواجری او دریم دا چل تکي عقلي دلیل نه سمره ډیر دي اوس فرقان کې مدلته نقلي د انبيانو مسله ثابتې خو کله په عقلي او کله په نقل د انبيانو سره سلورم دا چلته عقاید بیان کړو مشرکین ويعبدون من دون الله ويعبدون سورۃ شعراء کې عاقبت بیان دي تو شرک کیا ہوتا تھا عاقبت نہ دے معلوم سورۃ شعراء او گورا پنزم داو چی آخر کی زور نور کلا چی فسو پہ اکونو لزاما سورۃ شعراء کی اگا خبر رشتی اکلا کنا چی عذاب پی لازم شکنا امسلے ذکر کلا دید پارا اوش پگم داو چی مخ کے ذکر کلاو زجر ورک دا عذاب فا آخر دا صورت فرقان کی چه فساو پا یکونو لزاما ندقسی با پا آخر دا صورت شعراء کی اموئی چه وسیعلم الذین ظلمو ایمن قلبین قلبون نو اطرافی او شانتی شو تشابه الاطراف و توئی اوم داو چې مخکې وی په دمر نام تدمیران تبام کړ پوره په توای سره مشوانا کې داغي تفصیل کو چې یوازې فرعونیان نو اتم دا چلته پیغمبر له وی او توکل علی الحی الذی لا یموت اعتماد کو په غزات مدلته او طویل علک باخ او نفسک د اعتماد دمانه چې ځان محل اکو کنه نه هم دا چلته ویلو قل ما سلکم علی من اجر او دلته تقریبا وزلوی چې ما سلکم علی من اجر بیا بیا بیا بیا دا کدا ډیره ضروری خبره وا ته دعوت ته پاره سوره فرقان په اول کې ویلو نزل فرقان علی عبده او سور شعراء کی با اموی رستو وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا حکم نام دا سورت کی وہ واقعات تھی پارا تسلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سورت ممتاز دے یو پہلاکت دا قوام مکذباو او بل په تقسیم د شعراء او شاعران دوه قسمه کوي اخر کې او بل په انذر عشیرتک الاقربین چې دعوت شروع کین او الحق د خپلوانو دي بسم الله الرحمن الرحیم طاسیم میم الله پوی په معنا د دې تلک آیات الکتاب المبین تراتون کی پدی قرآن کی سورہ شعراء کی ایتنا دی کتاب دی واضح انبیاء و نقل پاکی زیاد تی مبین یہ ذکا ہوئی لعلک باقع النفس کا شاید تو حلاک احپل زان اللہ اکونو مؤمنین چنشو دا خلق مؤمنان ان نشان نزل علیم من السماع آیتاً کچری مونږ وغواړو نازل وکړو په دې باندې د اسمان نه داسې یو حادثه داسې یو عذاب فزلت اناقهم لا خاضعين وبګرځي سټونه د دې هغه ته عاجز کوونکی لها دا هغه حادثه د وجنبا عاجز کوونکی شي مونږ زبردستی نه کو کنه وما یاتیم من ذکر من الرحمن محدث ندن آغل دی خلق تاس بیان در رحمن در طرفنا نوی او تازا الا کانو عنو معرزین مگر دی داغین مخڑون کی دی فقط کذبو یقنان چی در وجنی کو وسیاتیم انباو ما کانو بیهی استازیون نظر دا چرا و شدیتا حالات او واقعات هغه چې دی پاره پروتوکې کولې او لم يروا الى الارض تایو دلیل عقلی دی تی نګور دې زموږ کتاب کم انبتنا فی من کل زوج کریم سمره ډیر زرغون کړي مونږ په دې کې هر قسم جوړه تازه د غیاګانو د بوټو ان نبی ذالک الایه یقینا په دې دلیل کې ډیر لوی عبرت ته پراتلو د قیامت وما کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر خلق مؤمنان په مخ کې قومونو کې دا بیا بیا ذکر کوي د تسلی لپاره جلالک باغ و نفسک تنمالک و زکا چه مخ کی خلق قومنو کی مومنان لگو او چر ډیر شوی ندی او بیشکر افستا زور ورزاد تے انتقام غستیشی لیکن مهربان دے رحم کون کے دے اول حالت موسیٰ علیہ السلام و ازنا دا ربک موسیٰ آنیت القوم الظالمین دا هم اغا زی که آواز ده کوئی تور کی چکل رنا و توشوا موسیٰ علیہ السلام لرن نو دا حکم و توشو یاد که چه آوازو که رفستا موسیٰ علیہ السلام تا چرا شادی قوم ظالمانو تا قوم فرعون را شادی قوم فرعون تا الا یتقون دی ولی نیریگی دا اللہ نا درس نیریگی مشرک سڑے و دخدین نیریگی قال ربی انی خوابون یکذبون اوی موسیٰ علیہ السلام ایر و زمان زیریگم چی ما با دروغ جن کی ما تا با دروغ جن اوی نمال با غسرا دی چی غسرا شی نبیا و زمان جبن چلیگی زو بیان سنگا کوما ما تا دا تکلیف دے ویذیق صدری او تنگیگی با زمان سینا زمان زلو ولا ینطلق لسانی نب چلیگی جب زمان فارسل الی هارون وتولیگا جبریل علیہ السلام پرور پسیم چیغتم دا زمواری والا کی اغتم د نبوت نظم او داود والو مرګرتیا شي څنګه دی आवाज ما تکران فارس الاله هارون په دعوت کې خزيات ضرورت ته جبي دي او چې هغه نه چلیږي نو بیا به دعوت څنګه ورکول شي عذرونه بیانې عذرونه فلهم علی ذنب او د دې فرعونیان په نسبان دي ولهم پما باندې ګناه دي د الله طرف نه غنو کنه کوي نو بیا به سوال کړو الله نه به غوښته وبخنه غنا ولا هم یې ویل دا فرعونانو وی چې موسی علی السلام ګناهګار دي ډیر غټ ګناه کړی دي فخافو یقتلون نو زه ریګم چې ما به قتل کی داغي په بدله کې قالا کلا و الا چی چری دا سندان فذهبا لارشه تاسو دوالا به آیاتنا زم په معجزو سره ان ماکم مستمعون مونږ تاسو سره یو کنه څنګه مستمعون اوریدون کی استاد خبر ولر فاتیا فرعون راشه دوالا فرعون تا فقولا و ای دوالا ان رسول رب العالمین مونگا پیغمبرانیو در رب العالمین در طرفنا در دوالو رسالت پیغام یو چی پیغام یو دے انو مفرد ذکر کو اگر کنور کی رسول رب العالمین ویلی تواہا کی اولد دو چونکی خبر یووا نبس رسول مفرد بیان کو ان ارسل مانا بنی اسرائیل چی پرید مونگ سرا قوم خپل بنی اسرائیل قال او فرعون سیاست کیو چلول کی علم ربک فینا ولیدا ولتمون نیل فعل له پخپل کور کی معشوم تمون کرنے لوی شوی ولبی استفینا من عمرک سنینا او وخت تیر کړی زمون پکور کې د خپل عمر ناسو کلونه لس کاله یا پنځلس کاله تر بلوغ پورې تور وخت تیر کړی صدا احسان به زمونږه منی وفعلتا فعلتك التي فعلت او کړی تا یو کار ستا هغه چې تا کړی دی وانت من الکافرین او ته ډیر ناشکره په دې دومره نعمتونو یو دا معنا دی امام رازی وی ایممن عادته کفران النعم ته خدا هغه چانه چې هغه دې نعمتونو ناشکری کوي او دوی معنا وانت من الکافرین فرعون وی چې ته مونږ ته کافران وې نو ته چې بخوا مونږ سره وی او دلته کور کې وی نو تم وی کنه هغه وخت کې ختم د کافران نه وی چې مونږ ته اوس نسبت کې خبرې خډیرې وکړې موسی علیه السلام ته خدای جوابونه ورستو کوي او دې جواب مخکې کوي چې فعلت فعلتك التي فعلت کنایات ته استعمالي قال فعلت ايضا وي موسی عليه السلام چې او دې انکار نشو نکوما ته چې کوم کار یې ده قتل لقبتي نامې کړې ده په وخت کې او ډېر وخت شو دغه وخت یو شي نه ګنا بیا کمزور شي او انا من الظالين او زه خطا شوم زما دا مطلب چې زه د اخلاصوم خلاصې کوم ما گزار کړو د خلاصي د پاره او داغه نه موت راغې مزه ذکر زمانه په خطاای سره شوي خطاای باندې څوک نه نیولې اذو ایمانا من الظالین او بیا زستانا رکشوی اوما تختی دلی اوم کنا فاولا مانا بہتر دا خطا کی دل خطا کی امو پسرینو امام راغب ہوئی چفین ذالک منه صحوان تا کار د موسی علیہ السلام نه په غلطه سره شیو ایو قالو الضلال ویل شی لکل عدول ان السداد عمدن کان او صحوان یسیرن کان او کثیرن هغه کار چې د اصول و خلاف وشی کو لیکن قصدن نی کلگی او کډیر ناغي طویل شي ذلال ففررت منکم نستاسن لاړم فرار معنات لل ذکر سوره قصص کې براشي چې فخرج منها خائفا اوتو پس شکل د فرار نو ذکر فررتو وی لَنَمْ سْتَاسُنَا لَمَّا خِفْتُكُمْ كَلَجِ عَرِضَمْ سْتَاسُنَا فَوَحَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا نُرَاكَ مَاتَا اَخْبَلْ رَبُو پِغَمْبَرِي دیر علم وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ او زیو گرزو لم دنورو پیغمبرانو پشان سنگ چنور پیغمبرانو زوما سیم جواب دادی اخلاص کر چدا خود زمان پا غلطے شوئے دے پا غلطے سوک نہیں نیولے نو داغی جواب کئی چھتا ما کور کے لوے کڑے او زمان نعمتن ای خللی دی و تلک نعمتن او داغی او نعمت دے تمنوها علی آجتے پا ما باندے اس با دے او یادائی راتا نو ایدین معلوم شوا امام رازی وی چې کافری خو چې پتا باندې احسان کړی هغه ته احسان ویل شي. ولایت دلالت علی ان کفر الکافری لا یبطل نعمته علی من یحسن الیه. نعمت یو ته وی کنه کار چا سره احسان کړی نو نعمت ستو. و جواب دو قسمه دی، انا عبدت بنی اسرائیل در دیو جنا چتا بنی اسرائیل غلامان کړی دي. سو مطلب کتاب بنی اسرائیل نقتلو له نه دی لاله له زستا کور تسل درت لما زما خپل کور خو اما کر ډوډم وا نمستا بتالی کې سله خړه وانا عبد تبنی اسرائیل استاد الله سخه کتاب بنی اسرائیل بچی علالول مزید دریافت او غر ظلم تاسو را واستم دا جواب دی چې دې کې زما تبا ما د احسان نشي کوله. دویم جواب دا دی، انا عبد تبنی اسرائیل تا باندې زما ډیر لوی احسان دی ستا پا ما بانده نیشتا. ولی زما قوم بنی اسرائیل دا غیب وجه بانده ستا طول بادشایی چلیگی. بنی اسرائیل ستا کارونا و خدمتونا کئی طول ارسد پدی روان دی پدیستان نلری شخستان و بانی وزی پدی بانده دی عزت جوړ دی پدی بانده دی بادشایی جوڑ دا اتا پا ما بانده دا احسان که چتما کر یو تنو چرته یو تنو چرته ټول قوم داستا احسان په ما باندې هیڅ شي نه دی د دې مقابله کې. درې معنا حضرت شیخ کولا چې تو ګور ما باندې احسان زکه مکوا چې بنی اسرائیل او استا قوم ټول په جمع باندې کارونه کول بادشاہی ټولو کولا نو چې داغه پیداوار راتنو مونږ با خوړو تاسو با خوړو دې کې څه احسان دی؟ دا خو شریکی کارو د مصر بادشاہی د شریکی واه دو قوم اوخه نېشنل او پیپلو اټولو بغټلا اټولو بخوړلا دې کې څه کار چې ته وې ته زم ما لوي کړو زم نعمت دی خوړلې نه دا یو نعمت دی ستا په ما باندې زکه چې تا غلامان کړیو بنی اسرائیل ټول پاغي دی بګارو نه کول. نو فرعون پوښتنه کوي ته هډیرو خيار دی. قال فرعون نو فرعون و ما رب العالمین و ما رب العالمین څوک دی رب د مخلوقات چې ته وایې چې رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام وی هغه په دلایل باندې پیژندې شي. قال رب السماوات والارض وما بينهما وی موسیٰ علیہ السلام رب د اسمانونو دی رب د زمکو او سجې په میند دي دواړو کې وی کې تاسو یقین کوونکی خبرې ته نه پری دي هغه ته دلایل پېښ کړي اده میند کې را دانګي. قال وی فرعون لمن حوله اغه چا د جابر دنه ناستو الا تستمعون تاسو د خبرې نه اورئ نو ولې وته ګورئ دا د خبرې چې دی کوي حضرت ځان طرف وې ما او دی رب السماوات ولم. قال موسی علی السلام ربکم و رب ابائکم الاولین رب تاسو دې او رب تاسو د مشرانو لومبنو. قال بیاوی فرعون ان رسولکم الذي ارسل اليكم لمجنون بشکا داستاسو پیغمبر ګوروت ولې دغه خونه ده کنه ها دې نه منی خپل پیغمبر نو ان رسولکم تاسو دا پیغمبر چې ده هغه چې را لېګل شوی تاسو ته خامخا دا لیونه دي. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وی موسی علی السلام چې مړ صبر وکړو اغه ذات چې رب د مشرق دی او د مغرب دی اسی چې په میند دوالو کې کتا سو کې عقل وی ان کنتم تعقلون. نو بس فرعون غصه شو نور صبر نشو کولی. قال اوی فرعون لئن اتخذت الهان غیری لاجعلنک من المسجونین. که اذنی بل خدای بغیر زمانه نو بگردوم تا دا خلقنا دا جیل والاونا چطول مر پا جیل کی عمری قید چو تویخا ذکر فعل نده مستعمل کرے من المسجونین اغینا بشی او جیلیوی دیر سخت و ظالم. قال اوی موسیٰ علیہ السلام اولو جیتو کا بشیئ مبین اسی با می جیل تا چے کچری ما سر دلیلی نو بیا اگر که زراغل امتاتا پا یو دلیل سکارا. قال فاتی بیهی وی فرعون چی روڑا کناد ان کنت من السوادقین کئی ترشتینی فعلقا سواهو وی غرزو لامساخ پلا فیضای صعبان مبین ناسا پا اجدها و اخکارا و ندایدهو ویستلاس پل لگریوان فیضای بیضا للناظرین اگر تک سپینو دپار دکتن کو معجزی و توخوی کنگا. اس فرعونوی چی دا دی بس جواب کو دی دا پارا با کم منصوب جوڑو نو قال للملائی حوله دار دو خبر وخا اگر که عراف کی ویلو چی قال الملائی من قوم فرعون نا دلتا کی اوی دی فرعون اگر ڈلیتا چی چاپی رناستو انا زال ساحر علیم بیشکا دا موسیٰ علیہ السلام جادوگر دے خو ډیر ماهر دے او مطلب اس دے مصر تسل راغلے دے یریدو ان یخرجکم من ارضکم بسحرهم دے دا غواری دا مصر بے خوخ شوی نو دے دا غواری چوبا ستا سود دے مصر خپلنا نولی دے با یوازی مونگا اوباسی بسحره دا سحر قوت خوڑیری کنا خا حضور دا خپل جادو سره. فماذا تامرون تاو سمش ورکوه ده پا حق ده. قالو ویغی ارجه واخاهو وابعث پی المدائن حاشرین ارجعا اصل کدا سه رجعا محموز ده ارجعا نو ارجعهو دا سه و بیاغ حمزه ساکن شو ارجعهو نغه حذف شو نو ارجه پات شو ارجه واخاو رستو کا دلرا اورور د دلرا مهلت ولا ورکا وبعث اولیغا فی المدائن حاشرین پدی خارونو کرا غونډون کی یا تو کبه کل سحارن علیم نرا بولیتا ته هر یو جادوگر پوا او ماهذران دازی کار ده باطل پرس داوی تاریخ مقرر کئ وی الک مونږ تاریخ وسک تیار نه مونږ تاریخ نوم مقرر موسی علیہ السلام غوته نو ویلی و دی وی چې دا هډیر لوی کار ده کنه دا به ډیر وخت واړی کنه. فجمع السحرۃ جمع کړي شو ساحران لمیقات یوم معلوم وخت دروازه معلومه تا وقیل للناس اعلان شو په خلکو کې د فرعون د طرف نه ویلی شو خلقو ته هل انتم مجتمعون زور نه ده نور معنی دا ده چې اجتمعو راجم شي خو د زور د پاره هل انتم مجتمعون تاسو نه راجم کیږئ سوم خیال دی لعلنا نتبع السحرۃ خامخامون به دې ساحرانو تابعداری کوو دا دې ځان ته خدای ویلو ښا او سمو ساحران تابعداری کو ان کانو هم الغالبین کجردی زور اور شو په دې مقابله کې. فلما جاء السحرۃ کل چراغ للساحران قالو نو ویوی پوه شو چې دې وخت کې فرعون ته جسوې کنه نا کوي ښا دې دا څه شوی دی وسو چې دې ار خبره مانی ښا لکه اوس په نجې د لوار په بټه کې سرشي کنه نو کارسه ته جوړه کپاله ته جوړه ک تبرته جوړه کارسه ټکاوي هغه پوهیږي چې فرعون ندی وخت کې ارس جوړیږي ښا نو وی وی د دنیا پرس خوې داسي قالو وی لفرعون فرعون تا ائن لنا لاجرا خبر دې حساب دوی ښا یقینا نو یوا زمونږ د پاره سعی وزم ان کنا نحن الغالبین کچر مونږ زور ورشو قال نعم او فرعون تا وګورو فرعون وی آو ولي به وَإِنَّكُمْ إِذًا مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ إِذًا يَأْتِي سَاتِ ادا زهرا غلي ښا دا پېزان ته متشابهات ډيري او تاسو به په دې وخت کې خامخا ما سره د مقربين خلق نه یې که کامیاب شوي کنه نو ما سره به یو ځای ناسې زبدا وزیران مزیران رستو کما هغه سټونه و تاسو له در کما قال لهم موسى وی دی تا موسی علیہ السلام ګور دلته کې کلام اغي او طويل چې موسی علیہ السلام ستا فخذا یا تام ساو ګرځو یا مونږه نو پس دا غي موسی علیہ السلام القو وګرځو ایمان تم ملقون هغه چې تاسو ګرځون کی امام راضی وی موسی علیہ السلام دا اعتراض مکوي چې امر یو کو په سحر سره خو کفر دی ندا یو قانون دی چې هر هغه عمل چې ذریعہ د حق ګرځي کنه هغه جایز دی هر هغه عمل چې هغه ذریعہ د اظهار د حق ګرځي نو جایز دی ته ځکه وایي چې اسه حق نه ښکارا کیږي اسه وناستو دا څه کنه یو بل توبه کاتو نو ځکه وایي چې وګورځوي چې پته ولګي کنه ښه هغه وایي لما تعین ذلك طریقا کله چې طریقه دغه جوړه شو چې سه امساو ورځه اله کشف شبهاتی چې شبه ختم شي نو سواره جایزان دا حکم جایز کنه ورځه هغه چې ورځون کیه فالقوا حبالهم وعصيهم وی ورځو لیخ په لرسه او په امساګانی وقالو اوی بعزت فرعون انا لنحن الغالبون زمونږ دی قسمی په عزت د فرعون چې مونږ زوره ورشو غره ښا او دا سي جادو سو کولی شي یقینا چې مونږ زوره ورشو دا سي دا غږه پاره وي سره چې ځکه په لو کې سکا ران شي ښا چې مونږ کنه کلک ستا مرګریو فالقا موسی عصاه ورزل موسی عليه السلام امساخ پلا فیزا یتلقف ما یافکون نو ناسپا یوان ولای شو نو تیر یک لاغسو چیغی والتکلی را والتکلی فولقی السحرتو ساجدین نو پریستیشو ساحران بی اختیارا اللہ تسجدک انکیم اویوی مونگ ایمان راولے پر رب العالمین رب موسیٰ و حارون دلتا بخپل ترتیب راگی ولی فواصل پا ننسر ختمی کنا او سورة توحا کی داسی ویلیو چه رب حارون و موسیٰ ولتے که علیب پانده فاصله ختمی دکنه قال او فرعون آمنتم لهو تاسو پا دبانده ایمان راوڑو قبلان آذن لکم بغیر دین چه ما تاسو اجازت کروی انهو لکبیرکم الذی علمکم السحر دا موسیٰ علیہ السلام خام خواستاسو مشر دیگا چه تاو تای سحر و جادو خوله دی فلسو فتعلمون زرد چه پویا باشه لو قطع ان ايديكم وارجلكم زبخام خا کټ کوم تاسو له سنوخ پی من خلاف عدل بدل ولو صلیبنکم اجمعين او بیا بم زولن ساتم صلیب ټول پدی تنو د کجورو کې خا قالوا لا غیر وی ساحرانو چې خیر خیر شاه وی خاندل ورپورې فرعون ته وی ته دومره خبر نشوي چې مونږ هغه نه یو همږ د دین نه یریګو تاسو چې مونږ تاسو دم کی راکې دې مو سره مونږ د وړو کوالی نه عادت یو لا وی هیڅ تکلیف نشتا هیڅ ولی ان الى ربنا منقلبون مونږ خپل رب ته وړي دیلیو او چې رب تاسو کو وړي دا هغه په دې سيزونو سکار نه ای ان نتمعو مونږ او مه ساتو ان یغفر لنا ربنا چې بخنو کې مونږ طرف زمونږه خطوایا نه د ډیرو ګناوونو ان کننا اول المؤمنین دې کې زمانی دی امید ولی ساتو ځکه د امید دلیل را سره شته کنه هغه دا دی چې مونږه اول ایمان راوړو څوک اول ایمان راوړي نو دا غي حق زیاتی کنه ها دا ما ان کننا اول المؤمنین څنګه اول ایمان راوړو فل مرادو لئن کننا اول المؤمنین من الجماعت الذین حضروا یعنی اگر خلق کی جدا غزه ته حاضر شویو کنه باقی کی اول دی ایمان راوړو کنه کنی نور څوک به موسی علیہ السلام سره دینه مخک مومنان شیو خدغه ذالک الموقف دغه زیادی په دغه میدان کې امام رازی دا وی امام بغوی وی من اهل زماننا دمونگ پو وقت کی ابن کثیر وی بسبب انا بادرنا قومنا من القبط الى الیمان مونگا دخپل قوم قبطینا نمخ کے منڈکڑ ایمان تا ذکان کن ناول المومنین دا مانا بہتر دا اقبل مانا چوئی چ ان کو نام اول مومنین مونږ په دې خپایو چې مونږ ولي اول ایمان را نوړو مقابله هم سره کوله چې موسی علی السلام راغلی وي مونږ به کلمه ویلې وي هم به چې بس فرعون پوشا کار کوش اګور دا ناروی را باندې وکړو په اول معنا به تر ده ان کو نا ځکه چې مونږ اول مومنان شو وحی وکړم موسی علی السلام ته ان اسرب عبادی چیزا بوزا زما بندیان انکم متبعون خویات ساتا چی تاسو پسیبا فرعونیان لگی دلی تاسو پسیبا کلیشی فرعونیان فریدیم نا نا فرعون خبر شو چی موسیٰ علیہ السلام سرد بنی اسرائیلو تلی دشپی تلی دی فارسلا فرعونو فی المدائن حاشرین نو پیاولی گل فرعون پا خارونو کی را غنڈون کی اڈیر غصہ دے گورا انہا اولئے لشرزمتن قلیلون حق پرس ار وقت کی پدی یادی گی نخوا چی ملوئی او موٹی خلق دے خود مونگے بند استلیو یا سو کسان دیوئی لشرزمتن قلیلون دا کسان دا یو ڈل دا لگا دیر لگا ڈل دا وَإِنَّمْ لَنَا لَغَائِزُونَ ادی مونگ لگو سرا وستی دا ادا غصہ با وست پا سمندر سڑی گی مونگ لگو سرا وستی روی وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ دیکھ دیر مانی وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ یو مانا دا حضر اخپل مانا یرا وکا نا امونگا ٹول دا دین یریگو دا سه خلق دی وی او دویم پینا لجمیعن حاضرون همونگا ټول دا سیو چه دیر باعزت خلق یو معزز خلق یو او غیت نسبت دا ذلت کهو کنا امو تا قلیل وی اوم دا وی انا لجمیعن حاضرون او بلا معنا دادا چینا لجمیون حاضرون اے مسلحون مونگ سر وصلی پورا دی مونگا خو مسلح خلقیو پارس باندی پورا فاخرجنا من جنات و عیون اللہ ویم استر لیکن اللہ باز کنا کنی اگی پا پلو تیو بس اللہ لپزر کی واچولا کنی فرعون اگت ساجتو مصر و تپاتش خالی ابن اسرائیل ارست نلال ده سر دلت ختم شو نو اس پکی او سکن بات چایی کوا فاجل غستو کنا خوا او مستل دیل را داغی باغونو نا جنات باغونو ده مصر و عیون ده چینونا و کنوز او ده خزانونا و مقام کریم او زیونو دیر اعلا دیر خیستا کذالک اللہ ایدا زما کار دیخوا دا اللہ کارون دا سینو کذالک کنی غیبا بیا بیا چمون موسیٰ علیہ السلام نا پنور سن نی ریگو دیر آغلی لی تخرج نامین ارضینا منگو باسی آو نو ای وس ولی ووتی وس خودی سوک نو باسی وورسنا بنی اسرائیل اور که مونگا دغا مصر بنی اسرائیل تا چرتا پا یو وقت کی فاتبعوهم مشرقین ولگی دل پدی بنی اسرائیل پسی پنور خطو کی فلما ترال جمعانی کلچی ولی ددوارو ڈالو یو بل قال اصحاب موسیٰ نوی مرگرو دو موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون مونگا خوراگیر کرو انا لمدرکون من خوراگیر کلی شو قال کلا نوی موسیٰ علیہ السلام چی چرینا تو پیغمبر حوصلہ چرینا خرابی تھا اب اقرگی چی ترشیو چی حتی قول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر اللہ نظر قومن خبر وخا چننا لمدرکون پیغمبر خبر اسو کلا اسو اے انما یا ربی سیهدین بیشک ما سرا زما رب دے ما تبلار خین ور سر ایسو کنشتا گور موسی علیہ السلام وی ما سرا ایسو کنشتا اعتماد نشتا کنا په بنی اسرائیل وس اعتماد وکي دا خو یو ابو بکر چې نبی علیہ السلام سره په غار کې و ناغدا سنوي چې ان الله معیا نوی ان اللہ معنا ابو بکر باندے اعتمادو کا نخوا نو یو پلے یو ابو بکر او بل پلے ټول بنی اسرائیل چی بطلہ کیوا چے نو ابو بکر بدرونی کا نخوا ابو بکر اعتماد شتا او بطول بنی اسرائیل اعتماد نشتا موسیٰ علیہ السلام ویزی وازیم انما عیا بیشک ما سر رب زما دے ما تبلان خیم زکا بنی اسرائیل ورتوی چه موسی علیہ السلام تا تخپل رب کمه لار خولی و چې په کمه لار روان شې وی دا لار ده خپل دریاب دی دی په لغرونه دی رستو فرعون دی نو یې چې یوشع واورېدو چې موسی علیہ السلام وی دا لار ده نو خپل اسور دانګو په دریاب موسی علیہ السلام وتویرا واپس شو ولی چې دا چا یقین راغلی هغه خو بیا دریاب نشي مونږ کولی خو بیا هم دې امت ته نه رسی دې ټوله قافله په دریاب پورې وتی وسره دا سنو نه په یو وخت کې کنه چې کله روم تتلو نو تلاری جوړ شي وې نو کیشته وي او سونه ور خلاص کړو فاوحینا الی موسی من وحی وکړه موسی علیہ السلام ته نظر بیاساک البحر چوہ پام صاحبان دی دا دریاب نو ویو فن فلقا ټوټی ټوټی شو فکان کل فرق کتود العظیم نو هر یو ټوکړه دوم رشوا او شان د لوی غر په برابر او درې ده نور خو ځای نه وته د کراچی باندې و لاندې زینونو په بر روانو ښه په برابر اتلو کتو دل عظیم غرونه درې دو الله قدرت او ګورم ته به بټینګي کی چرته یو ګټو به بټینګي کې پلاسو کې وازلفنا ثم الاخرين رانز ذکر دغه زمونږه غر واستي او فرعونین رانز ذکر وان جن موسی ممو اجمعين بچک مونږه موسی عليه السلام او څوک چې د سره ټول یو بچی ته پاتې نشه ثم غرقنا الاخرين او بیا غرق مونږه غنور ان فی ذلک لآیه یقینا په دې واقعیا کې ډیر لوی عبرت دی او عبرت دا چې ما کان اکثر مؤمنین نو چر اکثر په خلقو کې مؤمنان نو لعلک باخ نفسک تولذن لك بشکر رب ستا زور او ذات ته انتقام اخلي او رحم کوي په خپل بندیانو. وتلو علیهم نبا ابراهیم اولو لا بیان کا پتی باندي قران کې حالت ابراهیم علی السلام از قال لی بی و قومه ما تعبدون کله چې وی خپل پلار ته او قوم ته چې د څه شی عبادت کوي ناغه ته معلومو کنه ښه خدا تپوس د زورنې د پاره او د یو بنده د رسوا کولو د پاره چې دا څه دي. قالو وی نعبد اصناما اریم حکله کوه په حرام یان وی مونږه عبادت کوو د بوتان ولې تصویل شي نعبد اصناما او دا څه عبادت نه فنزلوا لعاكفين لکه سړی چې اعتکاف ته ناست دي پس همیشه یو دی لرا ناست ډیر په توجه سره. قال انو ابراهيم عليه السلام هل يسمعونكم استدعون ګوره دی وی دی خان دی کنه نو خان دی بنا چې او کار د خندای چې تو زیارت ته ولاړې او جنگل دی نیولې دا چې ګوري ډیر محتاج یې ما او دا زل رضاکار وکه توبه ابراهيم عليه السلام ته تپوس کې خپو غاغه پسته باندې چې هل يسمعونكم دي تاسو आवाज اوري استدعون چې تاسو ته आवाज کوي او ينفعونكم او يذرون يا تاسو له سفيده درکول شي کپري ده کدی په عبادت کې سو وقفو کین او یذرون یذل zarar در کول شي. قالو ویغي وی مونږ په دې نه پویږو ته بلشان خبرې کین اوسم چې مشرکین ته وای کنه تاسو دې زیارت لزینو هغه سره خبرې وکي هغه للاس در کی وی ګورو تا دا دې د اولیاء به د بیکې کنه وې هغه مشرکانو بل نن موږ په دین پوېګو وجدنا بانا کذالک یفعلون موږ مونږ دې خپل مشران چې دقه سی به کول موږ هم هغه سکو مشران نوکار خو نشي پرې خو دې قال فرایتم ما کنتم تعبدون انتم واباؤکم الاقدمون و ابراهيم عليه السلام خبر را کيماتا اغه چې تاسو عبادت کوئ او تاسو مشرانو ارسوک چي دي او چې تاسو عبادت کوئ او تاسو مشران تاسو یاد کړو دا سينما ته خو پته نه و خو خيار خلق دي ته وينو چې خپل ځانو مشرمه خپل مشرانو مشرمه فإنه عدو لي او دا زما دشمنان دي فإنه عدو لي دا ټول زما دشمنان دي ولی زکه چې دا زما د رب دشمنان دي نو زما هم دشمنان شو نو ګوره اسنام نه یادي بت وسو دشمن شي مطلب دا او چې دا دي ته چا خسته کړی نو هغه یادي دا ټول شیاطینو کار دي شیاطینم د قصد کار کوي په دنیا کې چې په خلقو باندې شرک کوي الا رب العالمين مگر نو رب د مخلوقات الا که استثناء متصل شي نو الی بس ای کیږي چې دغه خلق او د خپل بوتانو عبادت کو او می د الله عبادت کو دوړته معبود وي نو بیا اللہ استثناء شوا چه دقا من دشمنان دی او دا رب زما چی دی اغا زما دوست دی ایمان باغیوی کانو یعبدون الاسنام مع اللہ کم بید خدای عبادت کم بید آغی کم فقال ابراهیم کل من تعبدون اعداؤن اعدائی الا رب العالمین یہ چا عبادت کوي دا زما دشمنان دي مگر اغرب د مخلوقات هغه زما دوست دي الذي هغه ذات خلقني چې پیدا کړم فوه يهدين نو پس د خلق نه هغه ما ته هدایت هم کوي، هدایت عامه پیدایش پسې. والذي اغذاته هو يطعمني ويسقين، چې هغه مال خوراک را کوي، مال اوبر را کوي. فإذا مرضت فهو يشفين، او کله چې زه بیمار شم هغه زما علاج کوي. والذي اغذاته يميتني ثم يحيين، چې هغه مال رمړ کوي بیا به مې ژوند کوي. والذي اغذاته اطمع، چې زه امید ساتم، ان يغفر لي، چ بخنه وو کی ماته خطویتی د خپل ګناه که زما نه وشي دامن. یوم الدین، پرز د قیامت. دا ټول نعمتونه ذکر کړو، یو طرف ته صفات د الوهیت، چې دا صفات د الوهیت دي، چې خلق داغه صفات ته، هدایت داغه صفات ته، اطعام یطعمونی دا داغه صفت دی، او مرض راوستل داغه صفت دی. خو ځان ته ځکه نسبت وکړو چې فایده به کې نشته، به د نقصان نه نو ځکه. او شفا داغه صفت دی، اماتت موت راوستل داغه صفت دی، احیا داغه صفت دی. موت یې په نعمتونو کې شمار کولی، ځکه دا ذریعه د نعمت ته، موت ذریعہ د نعمت ته، چې جنت ته اسیت لېنی شي جنت. نو چې کوم شی ذریعہ د نعمت نه هغه هم نعمتي. نو صفات د الوهیت ذکر شو، نو څه د سوال سلسله شروع کیږي. ابراهیم علیه السلام سوالونه کوي د الله نه. رب زما رب، حبلی راکی ماتا، وبخی ماتا حکمن، علما، عقل مندی، عرض، والحقنی بالصالحین. او یوزه کی ما دا نیکانو پاکو خلق سره چې دنیا نه تیر شي وي. وجعل لي لسان صدق فی الاخرین، او ګرځې زما د پاره بیان رښتینه او صفت رښتینه پرستو امتونو کې، چې زما نوم خلق په عزت سره اخلي. قرطبی ذکر کیان مالکن قال لابد ان يحب الرجل ان يصنع عليه صالحا. تاس ګنا نه دي لا باسا چې یو سړی دې سره محبت کوي، چې زما دي صفات شي او زما دي نیکه بیان شي. چې ابراهيم عليه السلام وی لسان صدق فی الاخرین، وجعلنی من ورثة جنة النعیم، او ګرځې مالرا دا غستون کو د جنت نعمتنا، چې زوم په وارثانو کې شم جنت النعیم. واغفر لی بی، بخنو کې زما د پلار ته، انه کان من الضالین، زکا دې د گمراهان نه دې. نرستو نمعلومیگی من الدوالین، چه سوال ده هدایتی اکڑه، وغفر لی بی، زکر ده جواندی بنده ده پاره خسوک مغفرت ده نگواری، خوی چه اللہ تو ته هدایتو کی، زکر ده ده گمراهان نده. ولا تخزینی او میو باسونا، او مرسوا کمال را پاغورت چه طول خلق جواندی کلیشی، او زما پلر جهنم تزیه، دا به زما د پاره ډیره لوی رسوایی ښه. وګوره چې الله سکی نو هغه کی، هغه خپل خوخه کوي ښه. نو حدیث د بخاری کې راځي چې ابراهیم علیه السلام با الله ته وی قیامت کې، چې ګوره دا زما پلار دی، هم استانه سوال کړو، ملانه بولې زات به وی چې تا ته وګوره راستا پلار دی. نو فإذا هو بزيخ متلتخ، چې وګور دي ناغه بس بد زنده سري، او په وینو پارس کې لړلې، ابراهيم عليه السلام وای چې دا زما پلار نه دی روک دي شي پس جهنم ته وګور دي بیان حضرت سوای نه بچ ک کنه چې هغه ته پلار نه وي بل چا به وي یوم لئن فمال ولا بنون اگر روز باندې چې فائدہ بنور کې خلق لمال او زامن په عمل به فائدہ ورکړي إلا من أتى الله بقلب سليم هم اگر هغه چا لبه مال او زامن فائدہ ورکړي چې راغلي الله تا په روغ زړه سره بقلب سليم سليم عن الشرك هم عن البدعات نشابوري معنا کوي سليم عن الشرك والبدعات مطمئن على السنه بیا د پارار څه فائدہ مند مگر هغه څوک چې راغلی الله ته روغ زل سره وزلی فضل جنت للمتقین رانځ دی وکړی شي جنت متقین ته دا غي د عزت لپاره دی او بر عزت الجحیم للغاوین او ښکار بکلی شي جهنم د پاره سرکشانو او به ویل شي دیتا اینما کنتم تعبدون من دون الله چرته دی کوم ځای دی هغه چې تاسو به عبادت کو بغیر د الله نه هل ينصرونکم تاسو امداد کولی شي تاسو او ينتصرون یا د خپل ځان امداد کولی شي خپل ځان خلاص کی دا هغه چې عابدین معبودین ټول گمراه وو فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ نَسْكُرْ بَوْ غَرْزُولِشِ جَهَنَّمْ كِي دا مشرکان او دا دیغا سرکش خلق چی دیغا گمراہ کلیو اغا سوک دی وَجُنُودُ اِبْلِيسَ عَجْمَعُونَ او لَخْكَرِ دا شیطان ټول پا جمع قَالُوا بَوَائِ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ دیغا پا دی جہنم کیم جگڑی کئیم د دې کار جګړې ده هر ځای جګړې دنیا کې مو التم تلای قسم په خوده ان کنا لفی ظلال مبین چې مونږ په کار گمراه کیو مونږ په کار گمراه کیو کوم گمراه یو اذن سویکم برب العالمین چې تاسو برابر کړی وې د رب د مخلوقات سره پسکی برابر والے پسیفاتو کی چو مونگوی اللہ غیب دان دے تاسم غیب دان یے آو اللہ ہم حاجت روا دے تاسم حاجت روائے سوالونا قبلو لشے اللہ ہم کارساز دے تاسم کارساز بس اغا سبتونا ہم پتاسو کے منلیو تاسم در اب سر برابر کریو اے نو ما ضلنا الا المجرمون ابیا بیا ول زور نه کوي نه یو گمراه کړی مونږ بل چا مگر دې مجرمانو خلقو فما لنا من شافعين نشته نن مونږ د پاره څوک شفاعت کوونکی ولا صديق حميم او نه داسي او دوست حمیم خو گرم ته وی نو گرم دوست سمانا چې پتا باندې سختای نه پاغه خل راشي هغه ته صدیق حمیم وی گرم دوست دی ته وی کنه چې پاغه باندې ستانم ډیره سختای نه غم نه نشته په دې آخرت کې ولوان لنا کرتن کاش کې زموږ د پارت د دنیا ته فنکونا من المؤمنین مشوبه مونگا داغی مومنان و مرگری من المومنین یادی لیدلیو کنخا یقنان پا دی واقعا که عبرت تیم او نو اکثر خلق پخانو مومنان فا ان ربکا لهو العزیز الرحیم او بیشکر افستا زور ورده حلا کول کولشی او رحم کی پخپل بندیانو تکذیب کرده و قوم دنوح علیہ السلام د پیغمبرانو دیو نوح علیہ السلام او مسئلہ و یووا نو دیو تکذیب دی طول تکذیب دی کلا چوی دی تا رور د دی نوح علیہ السلام د قوم نه رورو الا تتقون نیریږي تاسو د الله نه انی لکم رسول امین زستاسو د پاره پیغمبر یم امانتګر په دې مسله باندې فتق الله واتیعون نو دو خبرې کوم ادا د نجات تی توحید او سنت ویریږي د الله نه چې دا توحید دی او زما تابعداریو کې چې دا سنت دی دا ډیر په خوانې دین دی ښا ډیر په خوانې عقیده ده وما اسالکم علی من اجر انا غواړم تاسو نه په دې خپل بیان باندې صحیح وځو نه دی ایواز زما مگر پر عبد مخلوقات نو بیا دا ته خبره یې رانشي ده نه فتق الله واتیعون آسان دین وی ریګه د الله نه او زما تابعداری وکې قالوا او غقم ان نؤمن لك ستا په خبره یقین وکو وتتبعك الارذلون او حال داده وقد اتبعك او حال داده چې تابعداری کړي ستا اگر رذل خلقو اگر سفلا چې په مونږ بلاندې خلق دي او په مونږ پسې پیزار ګرځي ناغه خلقو استاد تابعداری کړی دا زمونږ د خلقو سره ناستنه د خوخه خلقو سره مرګرتیانه د خوخه کدی ځان نه لری کین قال او نو علی السلام و ما علمي بما كانوا يعملون زه په غیب نه پوهیږم دلیل لیکنه په خوانه نشته علم زما باغ کارونو باندې چې دی یې کوي زما دې سره سکار دي چې دا کم نسب والدي اوچت نسب والدي نه نه ما زما په دې علم نشته ما خو د دینه کلمه قبول کړې ده او شریعت ظاهر ګوري او دا نوې چې دا کاغذونه اور پسې وګوره چې پلار یې څوک نه کوي څوک خاندان څوک وما علمي بما كان يا ان حسابهم الا على ربي نده حساب کتاب د دې ټول مگر زما پر رب باندې لو تشعرون کچره تاسو کې شعور وي ها تاسو دا مطلب ده ها چې دې لری کوم د ځان نه تاسو مرانه شه نو یوازې پاتشم ولې زه ته دور دی ونه ښکارم وما نبي توارد المؤمنين نیم ز چری شړون کې مؤمنانو لره د ټولو پیغمبرانو اوازو چې حق پرس غره ونه شړې د پیغمبرانو ځکا او چا شړل باطل پرستو ان انا الا نذیر مبین نیم ز مگر يرون کې اخکارا قالو اوې غقام لیل لم تنتهي انوح کما ننشوي د خپل خبرینه انوح علی السلام لتكونن من المرجومين نشيبته دا خلقنا چې په ګټو باندې وشتل شي وي ډیر شي وشتي دي نو من المرجومين تبهم پکې راشي قال رب ان قومي كذبون وينوح عليه السلام اي زماره بعض دي خپل قوم دروغجن کړم فافتح بيني وبينهم فتحا ته فیصله وکي زما دي پمین کې پوره فیصله ونجنی ومن معی من المؤمنین او بچ که مال را او اغا سوک چی دیما سر مومنان مرگری زن نسوک نخوضی که نخوا دا دا حق پرست و شان دی چر تجزین و مرگری و زن نمخکی کئی او کسوک و تاوی چی مون خو صرف تا تا دعوت در کرده دی و ایزن در زم مال دعوت را کرده ما سره مرګری د باغی پریده ما دا خو مرګرتیا نشوا هم ما یې من المؤمنین عجیبیا ځان سره بوزما او आवाज وشي چې ډوډۍ تیار ده زه بدن نظر شم چرګانو له اډکو له لواګانو له ادی به بار پریده ما جزان نو څوک بچنی چیچی اسوک نا دا مرګرتیا نه دا ګو دا ګورن باطل پرستو تلارشه دا کارونه ټول پاغي کې دی بے انصاف ها فانجینا ومماو فی الفلک المشحون پس خلاص که مونگ دل را و سوک چود دو سنا پکشتی دکشوی کی سم اغرقنا بعد الباقین بی اغرق که مونگ پس اغا پات خلق ان فی ذالک الآیه یقیناً پا دی واقعا کی عبرت تیم او وما کان اکثر مومنین نو اکثر خلق باغی که مومنان فین ربک لہو العزیز الرحیم بیشک ربستان غالب دے دشمنان حلاکی او رحم کئی پخپل بندیانو کذبت عادن المرسلین درو جنکلو عادیانو پیغمبران حود علیہ السلام کله چې ویوی دی تا غرور د یوهود علی السلام الا تتقون ولې د خدین نه یریګم تقوا زور ورشه بس دا یو صفت چې انسان کې راشي نو کنټرول شي ته ته بیا مو دعوت مور کوا هغه ته دعوت اجت نه بیا ځکه دعوت داغه پسینه کې ناس ده انی لکم رسول امین زو ستاسو لپاره یما رسول پیغمبر امانتګر فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ دټولو یو دعوت دی ان هذه امتكم امه واحده او یریګه د الله نه او زما تابعداري وکه نغوانم تاسو نه په دې مسله باندې ساجر نه دې جر زما مگر پر عبد مخلوقات اتبنونا بكل ريع ايه تاسو جوړاوې په هر یو چوک کې یادگار دا داغی یو عادت و خواه چکم زیده سی مرکزی غن تزیبو اگه ده که به یو لوی مناره و دا جوڑ اکلا اخپلی نخی بی پی اکلی چی دا عادیانو دا لاس عباده ده لیر نران خلقو حق برس چری دا سی نکی اگه تزان بطخ کاری او ریع مانا یا غنده غر غونډې به کم ځای برخ کاځ لري نه هغه ځای به وي دا ځای خدي در ځای نه ښکاری باقي باندې به لوی مکان جوړ کو کم ترول به کې ځایونه جوړ کړو ټول مری په دې خراب کړو تعبسون عبس کارونه کوي به پېدې وتتخذون مصانع او تاسو جوړوي بنگلي پخې پخې لعلكم تخلدون استاسو دا یقین دی چې همیشه به یو که تاسو وای چې نه خدا کاروم داسې دی دا کارونه هم داسې دی چې دا د خلود علامه ده چې دا موږ همیشه یو پیدا به توشتم به توشتم جبارین او کله چې نیسه تاسو مسافر نو نیسه ډیر په زبردسته سره ډیر به عزتی به کوله د مسافر ښه ظالمان خلقو باطل پرست دو طول مر سوک ملما براغی دی بار پس اول ټوخی کولو چه اغا برستو نکاتا نبی آئی پکانی ویشتا اغا برستو کاتا نو دی بار پس اولی دو کاتا نو را گیر بیکن داست ظالمان بطش نیولو طویل شی چینی سا مسافر غریبان نسی اڈیر پا زبردست ہے سر نو یرے گئے دا اللہ ناوز ما تابداری ہوکے دا دا طول خبر و علاج دے واتقو اللذیم او یرے گئے دا غزاتنا امددکم بما تعلمونا چتاسی خضیات کلیے فاغ نعمتون چتاسو پوئی گئے نو بما تعلمونا چتاسو پوئی گئے چې دا بدن درکړې وګونو سترګې درکړې او دایرس درکړې امدکم بانعام وبنین دیوی د دې قایلو چې او الله را کړی هر څه بدن ارسو په دا زمونه او دا ساروی دا زمونږ خپل پیداوار دي دا موږ لای چانه دی راکړ نو ځکه قران معاد کړو چې نه دا تاسو چې سوای او خپل نوم پک دین دا تاسو نه دی احمد دکم تاسو زیات کړی په سارو سره په زامنو سره او جنات او عيون او په باغونو په چینو سره ان يخاف عليكم عذاب يوم عظيم بشک زو یریګم پتا سبان دی دا عذاب دروز لوینا ابن کثیر ذکر کئ چبو دردا او درې دو زمش فخار کې یو لوی جماعت کې او بیا وی چې اهل دمشق اجتمعوا راجم شه نفجتمعوا ټول راجم شه فحمد الله واسنا علی خطبه وی او بیا وی چې الا تستحيون تاسو کې حیا نشته تجمعون ما لا تاکلون چې جمع کوي جمع کوي نو وی نخره هغه بل چاته پاتې شي وتبنون ما لا تسكنون او بنگلی جوړوي جوړوي او اوسې پکینا تاسو ته نه کپانون غاله وتعملون ما لا تدركون امیدون کوي هغه چې مومې خونه ابي وتوي چنو کت کان قبلکم تاسو نه مخ کې داسې قومونه تیر شوي دي قرونن یجمعون فیوعون جمع کو بے مال بے جمع کونو خزانہ کو بے ویبنون عبادی بے کول فیوسقون دیر مضبط عبد غرزی دونو کنا سرو سبو کر بازی اولار دی ویتلبون ویعملون او امیدون اکول دیر لوی لوی فأصبح عملهم غرور غرورا تغيغ امیدون طول دوکوا دابکو دابکو دابکو وجمعهم بورا اغا معلومة چه جمع کلانو اغا خوری ریشو او اصبحت مساکنهم قبورا اغا کورون چه جور کلیون اغا قبرون شو ولی دایا دی کنا فاصبحو فی دیار جاسمین دا قومونه ټول په خپل کورونو کې پړ مخې نشو نو یو لیدا څه کوي دا غي عادتونه کوي قالو او یا ذیانو سواون علینا برابر د پمنګ باندې اواز تا یهود علی السلام اسې ځان ستړی کینو اواز تا کته وعظ نصیحت کین ام لم تکم من الواعظین او کنه شي ته د وعظ کوونکو نه مونږ کې پرخ ناراضه ان هذا الا خلق الاولين دو معنی دي ندی دا زمونږ کارونه چې مونږ یې کوو مګر طریقې او عادتونه دلون بنو خلقو مونږه خو نشو پرې خو دې مشرانه خلق ندی دا عملونه او ځای مونږ خپل عادتونه او خویونه نشو بدلولې چې ته وېدا د پخوانو خلقو دویم ان هذا ندی دا بیان ستاو مسلې ستا إلا خلق الأولين مگر قصید پخوانو مونږ ته کوي او ما نحنو معذبين نو مونږه عذاب کړی شوی په مونږ باندې عذاب ناراضي یری گما فقط زبوه دروغجنې کوو د اسلام فاهلکنام هلاک میکړل ان فی ذلک لآیه یقینا په دې واقعیا کې عبرت ته او ما کان اکثر مؤمنین او نو اکثر پاغي کې ایمان راوړونکي نئے پیغمبر تولی زان حلاک ہے حود علیہ السلام سر سورو سوکوی سلویختنو سوک وَإِنَّ رَبَّكَ لَوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شکر افستا زورا وردیں قومنا حلاکی او رحم کی پخپلو بندیانو قذبت سمود المرسلین دروغ جنکل سمودیانو پیغمبران صالح علیہ السلام کل چویوی دی تارور دی صالح علیہ السلام الا تتقون ولینه یری ګیدالانه زه ستاسو لپاره پیغمبر یم امانتګر په دې مسله ومو او ستاسو په نورو امانتونو کې دې ما سره امانتونو کما به خیانت وکو ویری ګیدالانه او زما تابعداریو کئم نغوانم ستاسو نه په دې باندې ساجر نه دې اجر زما مگر پر عبد مخلوقات اتترکون فی ما هاونا امنینا زیدا کارونو تاسو به پرې خو دې شه باغ مزو او خوشحالو کې هاونا پا دی دنیا کی آمینین پا امن باندی اغا فی ما هاونا سدی دات بدل فی جنات و عیون و زروع و نخل پا باغنو کی او پا چینو کی او پا اغا فصلنو کی و نخل او اغا کجوری طلعها حظیم چه میوی داغی دیر نازکی دی یو مانا دیر نرم نازکی دی طلعها او دویم طلعها حظیم چه داغی اغا غنچکونه چی دی اغا دمر خیراز دی چه او بل پورین خطی دی داسی دا دیر خیراز دی و دا دیر قیمتی وجی حظیم حظم دا معنا کوي حضرت زحاق وی اذا کسرا حمل الثمرات چې لوونه بار ډیر شي او دا څنګه پکا تر شي ورکه به بعضها بعضن او بعض د بعض د پاس سوري شي نو په هو حزیم دغه ته ویل شي حزیم. وقال الحسن هو الذي لا نوالها هغه مې وو ته چې ډوکه پکې نه دي دا سمې وو الله ورکړي ښا نو ګوره دا مې وی دا ونی دا کار دی چې بارونی سي کنه دا څنګه په کتر راشي لیکم ډېر لوی عبرت ته چې چاله الله کمال ورکی نو بس مکه لراځي هغه به عاجزي کوي هغه به لوی تکبر نه کوي دا کمال خدا علامه وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ او تاسو با دغا کاری غرونو که بناسی اٹکا ٹکا وکوه لکه دو کلالانو او تراشه تاسو پا غرونو که کورونا فارهین سمر استازان یه پروحیت مهارت تاویخا چه سمر مهارت اغی تحاصلو خا اس چه داغی کورونا سو کوینی پا گرد که بے کور جوڑ کری دروازه هم ده گٹیو عرصه ده گٹی دنه با کتاخونه کانسونه سشی با که لرگه مرگه نشتا خواه تمر محارتو فتق اللہ و یری که دا اللہ نواتویعون زما تابداریو کهیم ولا تطویعو امر المصرفین او تابداری مکوه دا رای او دا امر دا دی مشرکان و خلقو اغا کسان یفسدون فی الارضی چه فساد کی پزمکا کیم انومی پزان د سیخ دی اصلاحی کو میٹی خدمت کو میٹی دا دا غزانا خبر شورو دا خوا نلاوی کم دا اصلاحو پکی ولا اصلحون ذرا اصلاح پکی امنوا و دا عادت تی دا باطل پرستو خوا چی کئی با فساد انم بگدی دا اصلاح کئی با باطل انم بگدی دا حق دا دی قالوا ويغي بجواب کہ انما انت من المسحرين اهل صالح علیہ السلام بیشک تو خو دا غچانه کی جادو در باندې شوی دی یو دا معنا ده ازوی معنا د سحری نه دی پښمنه ته په خپل خوراک کې نو څنګه پیغمبري هغه خوراک کوي مان ته الا بشر مثلنا نه ته مگر بندا زمونږ په شان فأتي بآية روض معجزة إن كنت من الصادقين كي ترشتني قال او صالح عليه السلام هذه ناقة دا معجزة دا ناقة دا لا طرفنا لها شرب تزيد پار نمبر دو بو دي يورز ولكم شرب يوم معلوم استاو دو پار نمبر دي دروز معلومي دا نمبر بنا خراب وي يو بدا دي لحاظ كوي او بل ولا تمسوا بسوء عمر سيدتا په تکلیف و ضرر سره بیا خذكم عذاب يوم عظيم او بني ستا سول عذاب دروازه لوی فقروها نوخه هلاک کړه ټوکلي ټوکلي کړه فاسبحو نادمين وګرځي ذل خپيمانه خدا توبه نو کنه ها فاسبحو نادمين فاخذهم العذاب ونیول دیل العذاب ان نبی ذالک لآیه یقینا پدی کې عبرت ته او ما کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر پدی کې مؤمنان وان ربک لهو العزیز الرحیم بشک رب ستاغه ذات ته چې غالب دی زور اور دی قومونه هلاک کړل او رحم کوونکې په خپل بندیانو نګور دا هر حق پرس د پاره الله تسلی او بشارت ورکي چې پدی مخه پکیږي چې مونږ لګیو ګورو سمرا قرآن بار بار ہوئی چه اکثر نو اکثر کنا تبا سنگا اکثریت اکثریت پخوان و نوز بسر آشی کذبت قوم لوت المرسلین دروغ جنکل قوم دلوت علیہ السلام پیغمبران کل چوی دی تارور دی لوت علیہ السلام علا تتقون ولی نیاری گئی دا اللہ نا انی لکم رسول امین بیشک از استاوز د پاره پیغمبریم امانتګر او تو خبرې کوما چې ویریږي د الله نه توحید قبول کئم او زما تابعداري وکئم نغوانم استاذو نه په دې خپل دعوت باندې س اجر نه دی اجر زما مگر پرب د مخلوقات دې کی شارک عظمت تا ان اجر الا علی رب العالمین چې د دې اجر توبه هغه نه ویل سورې کهف کې چکل لو کان البحر مدادا لکلمات لنفذ البحر دریابونه به ختم شي خود دې اجر نشي لیکلې چې کوم اجر الله دې توحید لور کړی وي نو تاسو مال را کوي نو دې اجر زما مگر پر عبد مخلوقات اتاتون الذکران من العالمین تاسو راتل کوي ناری نو تا په مخلوقات کې او پرېګ دې تاسو هغه بی بیان اخپلی چی پیدا کری تاسو الرفس تاسو من ازواجکم اغسطاسو دا غب بیان اخان بل انتم قوم عادون بلکی ایتاسو یو قوم دحدنا اوریدون کی چی در نسلی کارون نابا دی کول خان در نسلی توب کارون نابا دی کول خان ناری نوبا نکریزی لاس اخپی بیسرو خزا سلیو پکی نشو پی جان دی خان چی غمان بے جویل گوری چی اغاق کیا رنگو کو چرگان بے ساتل و جنگول بے بانگیان دا غی کارونو او اکثر بے تش کمی سا غسته و بی گرمی دا دیرا ادھا دیخوا اڈو سباک نوخا چی شیخ سادی سے بوی چو بعد اندر شکم پیچد فروحل کی بعد اندر شکم باریست بردل پزړه به بوج نه پرې خوځه یاره ګېډه می خانه ده نه یو کلاس به تی وست ها ولې چې شرک چا کې راشي کنه نو را بلا پکی بیا ها دا ډیر ناکار ځکه خدای ول عذاب ناشنا ور کړې دا سه عذاب بل قوم له الله نه ور کړې ها بل انتم قوم عادو نیه تاسو یو قوم د حد نه اوریدون کی قالو اویدی ل ان لم تنتهي الوتو کدا دې خبرو نه منه نشوي کنه ایلو تعالی السلام ولي چې چا کې مرضي اتي او ته یادې نه په بدګني کنه دا حق وینا سي ګرانه ده اسه دا غلط کولې نه استه خو دې مخ کې فکر کوي خجي تقریر جوړي چا سينه ځخلي نه مې دا سي خبره اوزي چا غزه پچا کی ځان لکار ګورما چې دا شرک رات کوما دا بدعت رات کوما او در رسم و رواج رد کوما در سود رد کوما او کن حال تا مرض دی پا خلقو کی ناغی پا دیر بد گنل کن و توی که من نشوی تدکونن من المخرجین نشیبت استل شوی او بدی شلو باری قال اویلو تلی اسلام انی لعملکم من القالین ما لستاسو دی عملنا الٹای رازی ظالمان دستاو دی عمل سره بغض کوما ما ودعا که رب کوما قلا ربی زمان ربا نجینی ما هم بچ کی و اهلی زمان اهل مرگری مما یا عملون تدید دی عملنا دا عذاب دیکن خواه فنجینا و بچ که مندل را و اهل دل را طول پا جمع الا عجوزن فی الغابرین مگر نا خضا ددو اگه پا اگه پات خلقو که چه عذاب تناستو که نا ناغا مغی که پاتشوا ثم دمرنا الاخرين بیا موږ تباہ او برباد کړه نور او ورو موږ په دې باندې باران د کانو فسامتر المنذرین ډیر بدو ناکارو باران دی ورول شو قومنا منذرین یقینا په دې واقعیا کې عبرت ته همانا کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر د دې نامؤمنان اکثر مؤمنان صحابو چې هجرت کړو حبشو ته نو یو تن تراغه مکه ته نبی علیہ السلام ویچه تا په عثمان نه لیدلې ویوم لید روانو په خر باندې خپل سامان یې خو او بیبی په ناستو ویخه ویدا اول هغه سړی دی پس د لوط علیہ السلام نه چې د هجرت وکړ او خپل ملک یې پرې خور یو غروانو دغه سي کډه یې خو په خر باندې هاسو کو سرهونه او یو دیو چې هجرت وکړ همانا کان اکثر هم مؤمنین وین ربک لو العزیز الرحیم او بشک ربستا غالب ذات ته مهربان کذب اصحاب الایکه المرسلین تکذیب کړي او بڼوالو خلقو زنګلوالو خلقو د پیغمبرانو کلا چې وی دي تا شعیب علی السلام الا تتقون نری کذلن زستاو ده پارا پیغمبریم امانتگرم ندو خبری کوما فتق اللہ واتیعون ویری گئی دا اللہ نا او زمان خب زمان تابداریو کین توحید قبل اول دا دا اللہ نا یری دل دی دا سوکنشی ویلی چی او موحید تاوی چی لکتا خود خدای نا نیری گئی وی دا روغ وی خوا چی موحیدی نا بخام خواد خدای نا یری گئی دغه قران وی فتق الله واتیون انا غوانم استادنا په دې مسله باندې ساجر نه دی اجر زما مگر پر عبد مخلوقات او فل کلام پر ور کوي خلق له پیمانی ولا تکونو من المخسرین او مکی کې د تاوان کوونکو نه وزنو بالقسط المستقیم او کتول کوي نو تول کوي په ډنده نه غی باندې کته بره پکې نه ولا تبغضوا الناس اشياءهم مکموی خلق لرا مالونه او سامانونه داغي او مگر زه پزما کوي فساد کوونکی واتقوا الذي ويريګه دا غزاد نا خلقکم چې تاسو پیدا کړی والجبلۃ الاولین او قومنا لومبنی دلی قومنا لومبنی قالوا وذي قوم انما انت من المسحرين بشکته پخپل د خوراک کوون کو نه نو څه څنګه پیغمبري نه ته مگر بندا زمونږ په شان وین نذنو کلمن الکاذبین همږ یقین کو پتا باندې چې تخام خا دروغ جن نه یې فاسقط علینا کہ زبم من السماء رو غرزو پم باندې ټوکړه د اسمان ان کنتا من الصادقین کئ ته د رښتینو خلقنا قال او شعیب علیہ السلام ربی اعلم بما تعملون ما سره د اختیار نشته رب زما خپویږي هغه عمل باندې چې تاسو یې کوئ نو دې سزا بدل درکې نو دروژنې کو شعیب علیہ السلام نو اون ول دی لار عذاب دروازې د سوری یوم الذل سور راینه وریا زرالا او سورې په وکم او بعضو مفسرین وی چې وریت دوه درې قسمه رااله او دې ته आवाज وکم ځکه دې خود باران پته مو دې ګرمي و سخته چې ګرمي شو کنه نو کارونه پرې خوړو نو کورونه تراله نو کورونه بټای وی نو بار رامن ډکړه نو سورې کم ځایو سملی و نشیو رضی کہ اللہ رب العزت وریز راوستا او یواز و توشو چی کم وریز فخه دا رضیوی تورا تورا دا غیلان دی او دا سی هوا پا کی عمره لن دی دیر خوشحالش یا رخوی بنداریانا خدای پی مهربان اصنگا چی طول را جمع شو نور پی وارد زلزله پی راله چیغه پی ویسته شوا دا عذابونو پی بیا سر نو کنخا عذاب یوم الزله انه کان عذاب یوم عظیم یقینن دا عذابو دروازی دیر لوی عذاب ان فی ذالک لآیه بیشکا پدی واقعا کی عبرت تھی وما کان اکثرهم مؤمنین او نو زیاد پدی مخ کی قومنو کی مؤمنان نو پیغمبر تولی زان علاکے او بیشک رفستا غزور اور ذات تھی و دشمنانو باندی او رحم کی پخپلو بندیانو ترغیب قرآن تا پدیر وجوہ باندی او بی آخر کی تسلی وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او بیشک دا قرآن حکم نام دا نازل کرده شوی دا رب دا مخلوقات دیتاو گورا یو ترغیب چا جور کرده نی دا زاننا او سند یه دیر مضبوط تی نزل به روح الامین نازل کرده دی لرا جبریل سلام علا قلب کاستا پزل باندی ولی دا قرآن محل زل دی یوا بلدار چې هغه وخت کې لیکل میکل کم زیو خو بس جبرئیل علیہ السلام به وحی راوړه ادیب زبانی یادوله دا خو رستو بیا لیکلو شو خان نو قرآن په زړونو کې راغلی دی سورته شورا کې براشي چې دا په سینو کې راغلی دی د یوې نبلی تا د بلې نبلی تا نو قلب یې ځکه یاد کړه چې دا ردی محل دی چې زړه ته ونرسي نو بیا فائدہ نه کوي کنه د تکونا من المنذرین چې شي ته د يرونکو نه په شان د نورو پیغمبرانو بلسان عربی مبین په تاسو جواب باندې چې عربی ده ډیر واضحه خلق به پوه شي. ابن کثیر وی قال سفیان لم ينزل وحی إلا بالعربية وحی چې په هر پیغمبر راغلی و نو په عربی کې راغلی و هغه بیا خپل ژبه تاړولې و نو چې دا کومه ژبه و کنه هغه وی داس په لسان عربی مبین په هغه ژبه چې واضحه ده ډېر آسانه ده وإنه لفی زبور الأولین بل دا صفته وګوره چه دا قرآن پا آغا کتابونو او صحیفونو بنو که و لفی زبور الاولین سنگا یو معنی دادا دا دی دا معنی یو خودی الفاظ دی کرنا دا دی دا معنی پا آغا کتابونو بنو که و الفاظ یه بلشانتیو الفاظ یه بلشانتیو امعنی داو نوزکا خلقو تینا معلومه کړی دا چه قرآن اصل نم داغی معنا دی حقیقت کی او الفاظ دا داغی دا پارا تعبیر دی نیو دا معنا دا چه مراد تینا قرآن شی ټول مجموعه او دویم معنا دا دا مدارکوی یعنی ذکروهو سبتا فی سائر کتب السمائی تا دی قرآن نم تعریف او شان خوشخبری دا پا طول اسمانو کتابنو کی واخا سمر اسمانی کتابنو چه نازل شوی دی نو هر کتاب کی با دی قرآن پورا تعریف او دا دی صفتونا او دا دی شان بیان شوی دخا او نو اللہ یگورو تا دی دانمانی طولو کتابنو که دی صفت شوی دی لفی زبر الاولین او دویم معنی تصدیقه او دعواه دعوانه د قران تصدیق او د قران دعوه سره توحید نو دا په ټولو کتابونو کې و بهر حال دا معنی چې کتابونه دین خالی نه وو په خواني کتابونه د فی زبور الاولین ها دا خبره چې تا ثابت کړی دا چې ما ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې یو سلیمون په فارسی کې کی نو جایز دی دا نسبت هغه ته غلط دی او بیا ته دا دلیل ویلې چې هغه خبر نه ده دینا چې هغه ویلو چې نو لفی زبور الاولین اپا زبور اولو کې خو عربي نه و معنی وا مفهوم یې وو مصداق یې وو ولیکن الفاظ خنو عربي او قران او تویل دي نو لہذا کته معنی په هر جبہ کې ادا کې نه آږي دا سه هغه ته نسبت شوی ده او کویلی نو دلیل وسرشته دي ها دوره چې داغه چا د پاره چې قادر نه په عربه باندې هغه کې خو بیا سوال نه پیدا کی داغه د پاره مون پاره جبہ کې بخپله جبہ کې چې قادر نه په عربه باندې بخپله جبہ کې ویل شي اولم یکل لهم آیتن دبل تصدیق ولی نشو د دې لپاره عبرت د قران په صداقت باندې دا خبره ان یعلمو علماء بنی اسرائیل چې زدک دي لرا علماء د بنی اسرائیل هغه تا خپل کتابونه پرې خودو خپل علمونه پرې خودو دک عبد الله ابن سلام نور چې چا ایمان راوړ نه آیا دي هغه را لو دې تکې ناستو دا څومره ښکار دلیل دی د قران د حقانیت دا ټول تصدیقات د قران تصدیقات و زجر دي ولو نزلنا ولا بعض الاعجمين دي چې وایي چې زمونږ شک دا دی چې قران عربي دی او پیغمبر عربي دی کدا ځواله یو شان نه نو بیا موږ منلیو کنه نه لوي ښا کما نازل کړي وي دی قران درا پيو دا سه پیغمبر باندې چې د عجم نوې عجمی پیغمبر چې د فارس وې د عراق وې د افغانستان وې دا سه عجمی پیغمبر فقرأه علیهم او سره دین چې هغه به عجمی وو خو بیان کړی و په دې باندې خپ فصاحت او بلاغت سره ما کانو به مؤمنین دې چریمان راوړي حاصل کیږي بیا به دا وی چې رست راضی حامیم سجده که چه مونگ داده پا جبه نپویگو او وضاحت پا که نیشته ده یا ویدا خبره کوده نو دا یو معنا ده خواه اگه اصله چه اگه عربی بلکل نپیجنی اپا اگه می نازل کرده ویو خیوه تا بیان کرده دا معجزه وکنه دا و دی وچاری نمانو از دوی معنا چه دا آجمین نمرات سشی بیجبانا چارپایان انعام کنازل کړي موږ دې قران لرا چرته په بازي اعجم سارو باندې چې خبرې هم نشي کولې فقراو علیم او غي په خوب لوسته فصاحت او بلاغت سره نو ما کانو بی موږ دې به ایمان دا به سمره لوی معجزه و دا رستو دې صورت کې راضی ښا احتمال شته د معنو خامخا کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین دغه سیمه راوست دي او را چلول دا کفر او دا تکذیب په زلونو د مجرمانو کې چې مجرمي کنه نزل کې ودقه تکذیب پروتي دغه مردار او پکې پرتای سمانا لا یؤمنون بی ایمان نرولی په دې قران باندې حتا يرول عذاب الالم ترغه پوری چې ویني عذاب دردناک دا مجاهد مانا کوي ابن عباس چې ادخلنا الشرک والتکذیب الله د مجرمانو په ظلمونو کې مادار اوستره نو دا غي نه خو ایمان ناراضي دا غي نه تکذیب او کفر برازي فیات یوم بغتتن را وشدیت عذاب ناسا پام وهم لا شعورون عذيب قوم نشي ويقولون چغي بکی هل نحن منذرون منتلګ انتظار کې دی شي هل نحن منذرون منتلګ انتظار وکړې شي هغه بیا عذاب نه استعجلون الله وي زمونږ په عذاب باندې تلوار کوي پیغمبر تنګي چې کله وای کله وای افرایتا خبر را کماتا امتا نام سنینا کزدی لور کوم ډیر مرزا سنینا ډیر کلونا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ابي ارا شديتا اغه عذاب چدي سره وعده کول شي دا ویو مرصفه ده شو ما غنان ما كانوا يمتعون فاذا نشور کول دي لراغه چدي کمه خوشاله وکړي کزر کال جون الله وی ور کم کنا فصلهما معلوم ده چزله کې تیار ده مده او پده زر کاله که سو که چه زمان اراده نیشوی ده هدایتو نو که زرگونه کاله ولی ورکما نو دغا مزیب بای دغا خوشحاله بای دغا شلنگا شلنگا بای نو سفیده شوده دی نا شل کاله و لس کاله خودی و جد ایمان سره و سره پویشی بعض علماء دیر لک جون سره حیران شی و ابن حاجب تسلویخ تو کالو مړو او علم ته وګورا سره حیران پات عقل خوې چې داسې علما له خدای دې جون ورکولې ښا اداږي جون وکړې خو کړې دې کنه ها فائدې خو شوې دې کنه ماغنانو ماکانو یمتعون موسی علی السلام هغه خبره ده کنه دغه کنه ده وی موسی علی السلام لا دغه راغې حضرت علی السلام بخاری کی راضی ویزستان روح اخلما ناغو دیر جلالی شان والا اللہ ورکڑے سپیڑے والا ورکڑے تا خدای مانا روح اخلما ناغلال اللہ تا ولی دا بنده پا شکل راغلیو کنا اویوی چی اغا خمرگ نواری وګور ما دې سترګې ته الله نه بولې ته تواله سترګې سم کړه او به وته وی چې زه هنه غواړم نو ورته وای چې د غوی په ملا لاس کې ده موسی عليه السلام هم بم سمره منګول وکنه نو چې لاندې سمره وي اختراله دومره عمر به ولا ورکم دا کوته وای نو بیا راغې موسی عليه السلام ته وی چې الله دا سي وی نوی خجی دا دومره عمر تیر شنو بیا بسی نوی مرگو وی وسخه دی دی جون نخو خده دا حال که جون دیر شنو سبیکه جون اغا پا کار دی چی سلی پا که دین خدمتو کی نا برکتی شکا نخوا اکا دیر جون شی پوچی پلح و لعیب کی اما لکنا من قریت مونگ نده حلاک کلی او کلی اللہ لا منظرون مگر دا غید پار یرون کیو پیغمبران ذکر د پاره د یاداش مفول له ده چلای زکه ملي ګلو چې یاداش ول ورکی چې خلق ویښ شه غره ډیر لوی سیلاب را روان دي اول موت ته هغه هم د سره سم نه دي بیا ور پسې نور خطرناک زیونه دي ذکر یاداش ول ورکو او ما کننا ظالمین الله یې موږ ظلم نکو چې اوسړې هم نه خبر کړو ناڅاپه په لکه د پولیس چاپو غورځو ظالمان خلق گئی نه یې موږ ظلم کوون او ما تنزلت به شیاطین دې ظالمانو وی پیغمبر ته چې تا ته جبرئیل ناراضي تا ته شیطان راضي دا وحی ته کوي دا قران هغه نازلې نه الله وینا نه نازلېږي په دې سره شیطانان شیطانان دار اوڑی شی وما یم بغیلهم نداغی سرد علی اقدیم وما یستطویعون ناغی دا طاقت لریم اغی برت لی شی یا اغی دا سی کلام کول شی دا اغی اغا خبری پا اغی منگاو تاسو نپوی حدیث کے نازی چی دا چرک پشانت قرقر قرقر کئی نپا اغی بس پوی شی او اس رازی کا نخوا انهم عن السمع لمعزولون یقینا دا شیطانان خود وکی خودو ناشللی شوی دی ٹھیک دا پخوا بے وکی خودو خوص نشی کی خودے دی غزیون خالی پرات دی دا جوابو فلا تدعو مع اللہ الان آخرا دعوی توحید وصراو ذکر چی دا طول انبیاء دعوی خطاب اغت دے او مطلب امت مبلا ای بندا سره د الله نه مددګار بل فتكونا من المعذبين تولید د قومونه اولی عذاب شو در دې مسلې په وجبان دي ښا نو تبوم د دې سره شمار شي من المعذبين ذی کې برا شي ښا وانذر عشیرتک الاقربین او یا روان دا خپل قبیله او قام چې تاسو سره نږدې دي دی ول او یا روا دې حق مخ کې هدی که حکمتونه ډیر دي چې خپل خلق د سره ودریږي نو ملا به مضبوط شي لوط علی السلام فریاد نو کړي او بل دار چې حقم د دې ده کنه د خپلوانو حق شته نو دنیا حق نه ها د دین حق یې مخ کې دي چې وی صلی رحیمی بساتی نو لوی صلی رحیمی دادا چې خپلوانو ته مسله وکي اول دا ګوره د اصول شروع شو اخر د صورت کې اصول د دعوت طریقې او یا روا خپل قام قبیله نزدې واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین او بل امر کمو چې ایمان راوړې دا ډیر خیال ساته د دې ډیر ملازه کوان خکتک لا سنا د ادب دا چې د پانا چې ستابیداری کوي د مؤمنانو نه صحابه او شانته وګوره چې پیغمبر ته وی واخفض جناحک خو حقیقی معنی نه دمرات مجاز دې مراد تینا توازو او احترام دا دی که وخواه لمن اتباک من المومنین قرآن دا حق پرستو کم شان بیانی او ننگورنو سوک مدرسی تا نپریدی او سوک امتحان تا نپریدی سمرلوی فرق تی پیغمبر تو یو دا سوک یادی دا مومنان یادی که نخواه چډیر ادب کوا احترام کوا دا غچا جستا تابیداری کی د مؤمنان نه شان یې خدا دی ښا فین عصواک و ذی نور توی فین عصواک کجرستا خلاف کوي فقل اوای او تنی بری ام مما تعملون زبیزارم دا عمل نه چې تاسو یې کوئ زیزان له پیغمبر وګوره زمانم صلی الله علیه پډه کخل چې محمد الرسول لکه په هر قدم د سنت خلاف کئ په جمعات کې کئ په مدرسه کې کئ په جنازه کې کئ په ختم کې کئ په هر ځای کې تاسو سنت پېمال کړو او ته نو مخلي څومره لوی ظلم دی فینو عصوا او کدا دي کنه عصیان والا خلق دې دې کې د ابو دردا حال ذکر کوي ابن کثیر چې ابو دردا ناستو درس یې ورکاو خلق له فتوی ورکولې د شام عالم یو تن ګوره ټول شام تن رڼاش او فی جانب المسجد خلق ناستو چا پیرا یتحدثونا دې ناستو او ای و ولده و اهله الى جنب بيته جلوس يتحدثون اخبل خلق اخبلوان اسم ريرونا خرينا اپل الناس تو لو بيټوقي کولي امسخري کولي فقيل له ذو طويل جما بال الناس يرغبون فيما عندك دا خلق خذلري لرن تاسو راضي اوستان علم زكي تا تناستي کنا واهل بيتك جلوس او ستا خپل دغه بال بچو هغه د ناس د لاهینا غافله دا ولي فقال ان غوي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ريدلو د نبي عليه السلام نه یقولو چې وی چې ازهد الناس في الدنيا الانبياء ډیر ازهد په دنیا کې پیغمبران دي چې دنیا سره هیڅ تعلق نه واشدهم عليهم او ډیر سخت دی په مقابله کې الاقربون اخفل خلق وذلك بيو فيما انزل الله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين الى قولي فقل اني بريء ما تعملون دا آیات ابن كثير بيو دا ذکر دي خبره مخکې کړی یا کنه وتوکل علی العزیز الرحیم او توکل کوا په غزاد باندې چې غالب دی او رحم والدی دا دریم امر شی امور مصلحه ذکر کین توکل کوا په غزاد الذی یغا یرا کهین تقومو چې ویني تعالی را کله چې تولاړی په مانزو یا اولاری بیان تا وتقلبک فی الساجدین او وینې تعال را چې ګرځي را ګرځي چکر لګې په دې صحابهو کې د پیغمبر شانو ښا چې خپل شاګردانو کې صحابهو کې چکر لګاو چیرې چې ته ودنه شي چې ته لوبې مو بهونه کې د کاغذ او د پین سره داس نو چکر به پی لګاو دا اصلي معنا ده نو سیوتی په بل څه بزې شوی دي علماو دې خدای ستا مخه نکي اگر دا ثابتی چې ساجدین نمراد د نبی علیہ السلام نکو دا ټول موحدین تیر شوی ضرور دا به تسر تورسه هغه کې موحدین کم دي خو بس وینه دا مطلب یی تقلب ک فی ساجدین تقلب دا معنا ده په دې باندې کتاب لیکا او دا ثابت و ډیر اگران ده نو انه هو السمیع العلیم بشک الله اوریدن کې اپو ده هل انبئکم دا جواب د چوي شیطانان راضي خبر کم تاسو علامن تنزل الشیاطین پاغ چا باندې چې راضي شیطانان پاغي او وحی او تراوړي تنزل علی کل افاکن اسیم راضي شیطانان وحی راوړي ټیک ده خو په هر یو دروغ جن ګناګار دا خلق دغه افاق اسیم چې باغ کې او پرشتیا او ټکه نه ښه یلقون السمع دو معنی دی یو معنی دبره یلقون السمع دی غوګ دی برا پغلا باندې القا کوي اذن ملائکون اوریدل کوي واکثرهم کاذبون چرته یو خبر واوري نور وسو ځانه دروغ مرګري کی او کته را ورسی ښه نزل تبیا سمع په خپل معنا ده مصدری اځوی معنا ده تا چې کله د بری ناراشي او دل تزمکه کې اټی کدار ناشتي او ترویتی او ساحر ناغه ته راوړي نو د سمع معنا مسموع تمام یلقون السمع اوري اغاوري دلی شوی او غورځي د تاغاوري دلی شوی خبرې واک سره هم کاذبون نو دیو سر بیا نورم ځان مرګري کی نو یو پکې رښتیا شي نو خلک بیا ټول ته رښتیا وي واکثر هم کاذبون او شعرا او یتبعهم الغاوون او سمرا شاعران چې د دنیا نو رواني پاغي پسې سرکه خلک نو چې تابع غاوی د نو مطبوبې سي بالغه ده کنه چې شاعر پسې کوم رواني نو هغه دنیا غاوین سرکه باغیان نو چې شاعر بسنګي علم تران غورتانم فی کل وادی یهیمونا چدا شاعران په هر یو کند کې حیران دی او پریشان کند سمانا چې کوم مضمون و تړوان دی کې جدی پورې جوړ کا نه جوړی بار په که هر څه دی وته وي نو بس لګیا وی کده چا صفت کوي کده چا غیبت کوي ان دې پورې جوړاوا چې اوختل دې لندن ته ساروانان وای چرا بشی او زی انگریز تبا بشی دی پسی جوڑا که نو دی پسی با جوڑی نو ازان لیو مازغ خوری نو نو وادین مانا وادی سمانا مضمون ترحا و توغر دین لگیا بای او بل داده وانهم یقولون ما لا یفعلون او دی اغسووی چی کئی اینا اغسو باووی چی بست بای جوڑ اچه وی گورنو ایسا عمل پکی نئی او دا اللہ فی بکی چنن سبا در تکوم دلی ساری مزو زلگی زمان مدینی تمر ورطلی دی در لموی خلقو توی تا خویلیو چیز زمکن او تا خو تغرا غستی دی بی سلی دا مونگاست یقولون ما يفعلون نو دا یو قسم شاعران دي ښا گمراه دروغجن الا الذين امنوا دا دویم قسم دي مگر هغه کسان چې مؤمنان دي واعملوا الصالحات عمل کوي صالح وذكروا الله كثيرا او شعر سده د الله توحید الله یادی په خپل شعر کې ډیر توحید شعرونه وي هغه زمانہ کې ملک حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه او لکه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه او کعب ابن مالک رضی الله عنه دا صحیح شاعران وانتصروا او انتقام اخلي د مشرکانو نه من بعد ما ظلمو پس داغی چی دی سر ظلم زیادتی شوی دی اغیبا دا پیغمبر مد حجوا کولا بدی بے بیانولا ندیبا دا نبی علیہ السلام صفت کو اغیل بے جواب ورکو او نبی علیہ السلام بوتوی حضرت حسان تا چوائے وائے و جماعت کی ولی منبر یخیو او یوائے استادا یو یو شعر پا اغیبا انداسی لگی لگا غشی وائے وسيعلم الذين ظلموا وزردا چې په یو شي ظالمان ايمن قلبي ينقلبون چې کوم زید اوړېدو تا واوړېدو کوم زید هلاکت کې هلاک شو وقفو کینو